ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين سورة اعراب ہے نزول کے پس سورة سواد نو او سورة انعام پسی راوڑو یو دیو جنا چاوی سورة کی عقلی دلائل دیر زیادو انعام کی نقلی پا کدوم رنو دا انبیاء ونا ادھے کی با نقلی دلیل پیش گئی پھر پا کسرت سرا واقعیت دا انبیاء علیہ السلام بیم داومو چی آخری آیت دا سورت انعام کی اویل چن ربکا سریع العقاب انو لغفور رحیم دې آیت تفصیل له سورې اعراف کې چاله عذابونه ور کړی او چا باندې رحم کړی زګیرې په ځی ذکر کوم درې مداو چې سورې نام کې مونږ ویش په عقبات چا مبلغ باندې دنیا کې راځي امتحانونه سورہ اعراف کے باشپک واقعات ذکر کی نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لوط علیہ السلام شپک واقعات سلو رمضان مخ کی صورت کے شبہات ذکر شو پر رسالت دیر شبہات چون ساری رسالت زکه نه مانو موږ ته ملائک راولا موږ له معجزات او خیا شبهات د دې صورت کې ولا تسلی ور کی په اخر کې ملائکون فی صدرک حرجن ای پیغمبر ظلم څنګه وا کدی هر سوای پګم دا او چلتم ترغیب او قران ته چې فتویو 154 155 کې فتویو د دې قران تابعداریو کې فتویو سوره عرب کې ابتدا کې وی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء وم داو چلتے عقبہ کی ذکر کریو این زمان کی جو کذالک جاننا فی کل قریت اکابر مجرمیہا ہر کلک میں مجرمان پیدا کریو سور اعراف کی بداغی مثالنا ذکر کی فرعونیان عادیان سمودیان داغا کابر دی کرنا ذکر کریو هم داو چلتا کی پاول کی ذکر کرو جو اللذی خلقکم من توین ثم قضا جلا عرب کے با پاول کی ذکر کی چادم علیہ السلام دا خٹنا پیدا کرو هغه حال به بیان کړي. دا سي ډیرو امور کې انام کی وی قیامت کی وی اللہ حدیث ہوئی یا معاشر الجیل والنس اللہ میاتکم رسول منکم پیغمبران نور آلی تاستا یقصون علیکم آیاتیهم تو عرب کی بداغی تفصیلش چکم پیغمبران راغلی دنیا تا تغسلتا امیلی ربنا استمتع بعضنا ببعضن جنات و انسانان ویلو مونگ پیو بل پیدا غستا سورت عراب کے بے راجمہ کی جہنم کے چوس پیدا واقع لے کنا پیو بلنا پڑیر امور کے پیو بل سرط مشابی دوار سورتنا داود صورت تا رد دوالو قسمون دا شرک سنگی صورت انعام شرک اعتقادیم آبا رد کئی او شرک فعلیم قبل قسم پلیباس کے خلق پلیباس کے ام شرک کڑو دیکی تحریل و تحریم کڑو نابا ذکر کی واقعہ دی ابلیس او صورت کې دوی سیدی تقسیم د صورت دو حصو ته ده اول یې صدا 58 پورې اځو یې ایسا تر اخره پورې خلاصه در چه ده اول عیسیٰ کی با دری دعوی ذکر کی سور اعراب دری دعوی دی تسلید پارد رسول اتباع ما انزلا او اثبات توحید دری دعوی دی اولا دعوی ذکر کرے دعوی آیات کی کتاباً انزلی لیکا فلائکن بی صدرک حرج منو کتاب میں نازل کو خو ضربہ نتنگ ہے پھر پسی اتبیعو ما انزلی لیکم من ربکم مخلوق توی اتباع ما انزلیو کہتا او دریم دعوة رستو دا یو کم درش 29 کی قل امر ربی بالقسط فاقیم وجوہکم عند کل مسجد ودعوه مخلصینا له الدین اصل دعوة دعوة دادری دعوة اور سرانہ فی شرک فعلی واقعہ دی ابلیس کی چیز با خلق باندی ددو جنا خلق و لباس لری کڑے ہو یو نعمت ہو خدو تس وسوسی اکڑی نو خلق و نئے لباس لری کڑے چیزا گناہ دی نو حلال شیو او دے پی حرام داس نور د تحلیل او تحریم خبره وکي تکبت چیز کې وای قل من حرم زینۃ اللہ الذی اخرج العباده اچا حرام کړ حلال زینۃ حرام وای بیا وی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللہ حرام داد حرمات الہیہ و بیان کی او بیا ورستو صرف د دوړو فریقین او حال د مؤمنانو خاصه حال د آخرت نعمتونه جنتونه اجرونه دا ذکر او د مشرکین او بد حال چې عملی په برنځي دعاګانې نه قبليږي روحونه په برنځي داسې بدبخت دي ځان حالت د دوړو فریقین او داغی یو بل سر مکالما جنتیان و جہنم یام یو بل سر خبری کئی اگر نقل کی دا داولی اسی مطلب شو دری داوی تسلید پارد پیغمبر اتباع دمان دلو کے اوصل داوی توحید جو ادعو مخلصین له الدین عقیدہ داو ساتے چلا دا رامدد شوائے ابیا رد شرک پہلی تحریمات او تحلیلات با ذکر کئی تبندیانو با تحریمات با رد کئی چی من حرما چا حرام کئی اللہ وقبل تحریمات ثابتی چی انما حرما ربی الفواحش او بیا حالت دوارو فریقینو بشارت او تخویف چوتا ہوئی دوئی مئیسا کے واقعات تی دام بیاو ترخیر پورے دام بیاو واقعات تی شپگ اوغد دی دعو سر لگی واقعات نوح علیہ السلام عود علیہ السلام صالح علیہ السلام د داوی توحید سره چې فدعو مخلصین له الدین واقعه د لوط علیه السلام او شعیب علیه السلام د دویم داوی سره چې تبعوا ما انزل الیکم او اخری واقعه د موسی علیه السلام ډیره تفصیلی اگر اولی دعوی سره لگی چې فلای کن فی صدرک حرج منه ظلمتنگا موسی علیہ السلام ظلنو تنگ کرے سورت ممتاز دے پا ذکر دا دولسو قومنو محلکاو دې صورت کې والا دولس نامونی هغه ذکر کوي چې هغه هلاک شوی دې صورت یاره وګوره شپږ خدای قومونه دي د انبیانو کنا قوم د نوح علیه السلام قوم د هود علیه السلام قوم د صالح علیه السلام قوم د شعیب علیه السلام قوم د فرعونیان قوم د لوط علیه السلام دشپاگ واقعات سے وم پک ابلیس تے نو داشو اگورا اصحاب السبت وذکر کئی اتم اصحاب العجل وذکر کئی نهم قومی یعکفون وذکر کئی لسم او بلعام دا نمونه دا یولو سما او محرفین او مبدلین فبدل الذین ظلمو دا دولو سما فدی ممتاز دے او بل ممتاز دے فذکر دا اعراف والاو دا واقع بل ذہن راولی دا اعراف ذکر بکی اس صورت لے نمم دائق ہے اعراف ستوئی دا جنت او دا جہنم یند کی او دیوال لے چیزی صورت کی بہتا حجاب ہوئی چو بین او ما حجاب او سور حدید کی بہتا سور ہوئی فضربا بین او بسور اللہ باب دیوال لے بس دار دیوال لپاس مخلوق ناس لے الله تعلم دی جدا سوک دی تو وی بس طول دنیا زغز ہے که ناس پادا داغی پا حق کی دیر اقوال لکھو صحیح قول اغد چی نبی علیہ السلام نا نقلو چی فمن استوت حسناته و سیئاته اولائک اصحاب الاعراف دا اغا خلق چی داغی نیکے و بدے یوم رشوی نیک عملونا و بد عملونا یوم رشو بس بالکل دغب اعراف کی برا مناستی خو قرآن نوالمی چه تاگی انجام با جنت تطلیلی خان انجام با جنت تطلیلی ذکر اللہ رحم زیاد تکن گناونا سوا عملونا خو یوم رشو لیکن اللہ غضب و رحمت خو یوم را ندکن اخو اللہ ویلیو قوانو کتابنو کی سی سبقت رحمتی غضبی سبقت رحمتی غضبی چیز ما رحمت مخکشوی دی پا غضب باند اگر کم دوری کرد اور چی رحمت الوی دی نزی وزی جنت تخا لم یدخلوها وهم یطمعون ٹک دا دیر وقت با دغا دی دغا هم ثبت زینه دی جنت او جهنم ینس کی زیر بی که جنت و علاونه تپوسو که چی دا عرب سنگ زیر اغیبوی تو با داخو جهنم دی اکا جهنم یانوه تپوسو که چی دا عرب سنگ زیر اغیبوی داخو جنت دی دستی او زیر ناغی تا عرب اگا واقعہ و پکی راضی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد اللہ پوئی کمانا دادی کتابا ننزلی لیکا دا قرآن عظیم و شان کتاب دے نازل کرے شتا تا فلا يكن في صدرك حرج منه وسرا دینا شکران شیستا پسینا کی تنگوالی دا دینا دسن اولی دینا سوک تنگی گی قرآن نوم چه دا چازل کی شک رازیو نا دا بیانولو دا دینا حرج منه تنگوالی دا بیان دا دینا چه خلقو تا بیان ہے خلقو تا رسے ډېر پریشانې دي پکې نو ته تسلی ولا ورکې چې در باندې څنګه ښا الله برحم کوي ښا را دې نشي استاپسینه کې څنګهاله دې دینا لتون ذربه و ذکر للمؤمنین قران د دوه خبرو د پاره دنیا تراولې اوله خبره چې یو یې په دې سره کافران ځکه ول دنیا ټوله ډکه و د دینن ناول خبره یې سره کوله اول ملاقات یې سره کوه نو يرولې چې مان راولې که د خپل ځان خیر غواړې ځان د جهنم نه بچ کې غواړې و ذکر للمؤمنین او دا عبرت او نصیحت او د پاره د مؤمنانو پس دې په اړه راغلې بشیر او نذیر پیغمبر هر یو دا صورت یو دعوه تسلید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه فلائی کن بی صدری که هر جم منو ادا یواز اغتنوی هر مبلغ توی هر رضی امت چه سو قرآن رسی نو اغتوی چه دیکی گور مشکلات دیر دی فضل بنتنگی خوا دا صبر و تحمل نوکار اخلنو اله بکار کیږي ها زمو دا او اتباع د ماون زلا مخلوق تعالی رب العزت وی اتبعوا ماون زل الیکم من ربکم تابعداریو کې دا وی وحی چې نازل پېښ تا طرف تاسو نه فلي کاغذ قران وحی دا کاغه د حدیث ته دواړه په مانزله کې داخل دي ځکه مانزله سره تعبیر وکړي دواړو ته شامل شي مدارک وی تناول کتابه او سنت امام رازی وی القران او سنت دواړه تمرات دینو ځکه مانزله وی چې خلقو تابعداریو کې داغه وحی جنازل کې شو تا استاد رفستا سنان نړۍ چې کوی کنه مو تابعداری کو کنه الله وینا کړ ولا تتبعوا من دوني اولیاء دا نور به پرې ځای کنه دو بیرو باندې وخت پینک دی چې موږ قران تابعداری کوي او ما په لاره نور کوي اگر با پریده دوال کارن نکی گی یا با قرآن و سنت تابداری که ناغنور با پریده اچه اغن پریده نو دا تابداری نشتا ذکر توی ولا تتبعو من دونی اولیاء مروانی که بغیر دا قرآن پنورو اولیاء پسی اولیاء نمرات هغه دي چې انعام کی ویلو کنه سلورم عقبہ کې چې وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن دا دي شياطين الانس والجن دا معنا کوي شیخ الاسلام اراد بالاولیاء شياطين الجن والانس ولی انهم يحملون على عباده الاوثان ذو خلق تذبوت پرستیلار خی قرآن او سنت نه هړی کنه خان شیخ الاسلام ویلو فتاوا کی 27 جلد او 30 صفحه قرطبیوی دا آیت نو معلومه شو چې قران یو ځای کې وی سنت وی نورای پسې باندې بیا سونه باندې کې دلت الایت علی ترک الاراء مع وجود النص چې کله آیات شته او حدیث شته تبا دانوئے چه زما رائی دادا او زما خیال دادے نا دا ټول اولیاءو کی رازی ولا تتبین دونی اولیاء قلیل ما تذکرون لگ دی پتازو کے عبرت اغسطن کی دا خود دعوید و ذکر شدہ ہے چونکہ سورت کی دا قومون دا حلاکت بیان دے دیر ناغیت اشاره کی اجمالاً پاول کے خان وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَقْنَاهَا او ډیر د کلونه اللہ ویمونگا لکڑی دیم سنگا لکشو مدارستوی تفسیر دے خان فَجَا بَاسُنَا بَيَاتًا اَوْمْ قَائِلُونَ دا سے لکشو رابا غدیتا عذاب زمونگا یا د شپې په وخت کې چې غافله وو یا د غرمې په وخت کې قائلون چې قیلوله کوله قیلوله قیلوله ستوي الاستراحه تو نصف النهار چې د غرمې سو کرام کوي که خوب ور سره یو کني او چې ډډو لګي یو لس منټه شل منټه دی تا قیلولوی خوب کوسری خام و خاضر کده و اخدارام دا دا پخوانه دا دی قومون و عادت و خواب تشپی ارام او دا روزی دا غرمی ارام دا غرمه با هم پخواه دا سوا چه سمشپا با وارو سوک بخکاری دا نا پلارو کسوکی دا دوار دا غفلت وقتو ندی اللہ ای پا اکثر باندی پا داسی وقت کی عذاب راگلی دی پا فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا پس نو آواز د دې نو چغه د دې کله چرغ دې تعذاب زمون الا مگر صرف وی به ان قالوا وی به انا كنا ظالمين چمګړي ظالمان وی منلا په غلطي ومنلا او په داسې وخت کې فائدہ نه کوله دا به مخ کې ویلو کنه چې انا كنا ظالمين په دا وخت کې فائدہ نور کوي هر قوم چې هلاکی دو دا چې خبرات لا عذاب بشورو عذیب وی چې انا كنا ظالمين مونږ ظالمان تا دا د الله شان دی الله خپل حجت تمامي اتمام حجت و توقيخه چې بیا څوک دا ونه وی چې الله ولې دې هلاک کړو الله وی تړ کونی اورینا هغه په خپل وی چې نا كنا ظالمين عذاب لایقی کنا سونه وی کنا فلنسالن الذين ارسل اليهم الله وی خامخا مونږ تپوس کوم داغی قومونو نا چلی گلیشی او دیتا پیغمبران داغی نو تپوس کون قیامت کی داغی نو سن تپوس کئی دا با کئی چه توست پیغمبران و زمان پیغام رسولیو دا تپوس بطی نکی کنا علم یاتی کم رسولم من کم نورا غلی توستا ولنسألن المرسلين او خامخا تپوس بکومنگا دا پیغمبرانو نهم دا تپوس نیس سوک نخلاسی گی اگر که پیغمبران دا غین بس تپوس کئی دا تپوس بکی چی مازا وجبتم تاسو لاد قوم الناس جواب در کلیشا تاسو چی اغی تاز ما دین پیش کو اغیسوی ماذا وجبتم چمخ کی سورہ مائدہ کی ذکر شکا قالوا لا علم لنا او دا قومنا اسوال او سورہ قصص کے رازی چماذا اجبتم المرسلین اے قومنا تاسو پیغمبران لسا جواب ورکلے ہوں دا تپوسو نشتا قیامت کے دین سوک نبچ کی خواہ سوال پیدا شو چې تپوس خو هغه څوک کوي چې پتا وته نه وي الله خدای ارسنه خبر جواب دا چې دا زور نه دی پاره کوي ها ولي فلنقصن علیم بعلم الله بیا بز په خپل بیان کوم په دی باندې ز خپل علم نه بیا ز په خپل وایم چې دا سم کړی دا سم کړی دا تپوس خو زور نه دی پاره زو بیان کوم په دې باندې د خپل علم نازک الله وی زه د هر یو بندنه خبرم دغه د حال نه خبرم دغه د نیکه او د بدن خبرم په دې کې رد په دې ځای کې هغه په سپیانو منطقيان چغیوی د الله علم په جزئیات نشتا په یو یو باندې چې دا یو یو کلیات باندې ګورې چې دا لا کوم خبره الله وینا هر یو نو تاسو کوم پار یو باندې و بیان ولي وما كنا غائبين ځکه موږ غائب نه یو د خپل بنديان نه بلکې حاضر ناظر یو پار چا باندې الله حاضر ناظر هغه غائب نه دی کنه د تخویف دنیاوی د قومونو هلاکت راځي صورت کې نو مخکې اطلاع وکړه اجمالاً اوس تخویف او خروی ذکر کې دنیاوی پسې زیاده الله شان دی دا قرآن اصول دی تخویف دنیاوی ذکر کې نور پسې او خروی ذکر کوي والوزن یوم اذن الحق او طول د عملونو په دارت باندې یقیني دي دا خبره شکی نه ده، دا یقیني خبره ده چې اعمال به تلل شي. هو دا خبره چې څنګه به تلل شي نه الله تعالی علم ده. هغه کې څه صحیح ده سي آیات یا حدیث نشته ده. ها سو کې دا ذکر کوي چې عملونو لبا شکل ورکړي شي ناغا با تلیکا نا سنگ چنے کو اعمال لرا خیستا شکل گناہن لرا بد شکل نزغا و پتل لکے چی بیا بیم قول دار چنا عمل اے کو چی عمل نامی لکلی لکا نا ا کتابو نا اگا با چولشی پتل لکے فاللہ تا علم دی چی حقیقی معنی صحیح دا کنا تاکی تاجت نشتا ری چی شکلونا باور کریشی یا با کتابونا راوریشی نا اللہ پا خپل دا عمل تللیشی کن دا عمل کسو کوئی چی عمل خوکاری نا عمل خو پلاس نرازی دا بسنگا پتلا کیا چی نو ایتول یواز دیتا نوئی کنا اللہ قادر دے على كل شيء قدير. ادا کو په خوا خلق شک کو وس خنشي کول زګه وس خټولې خبره راووتې ولي مرزونه خلق تلي چې تبا سودره جيزا هیڅ او دو تبې ده نه تبا سوشي نه تويني او نیولې شي نه او تولیا کې ګوره معلومه دقه سبا معلوم تللې شي کنه ها نو حدیث کې راځي چې میزان شتا باقاعده دو پلی دی دو چابړي نو هغه ډنډې هم دا کستواس ډنډې د پاسا چې خلک نسی په موټي ناغوم دي ارسي برابر دي ها اغیر تا لیسان ہوئی پخانے تلی دغا سوئی کنا پلاسو با خلق تلل کول کنا ناغا ڈنڈے میند کی بیو زونڈے چولے ہو اغیر تا لیسان المیزان ہوئی تا با دو تلی جبو ان ارسو لشتے خان باغی با تلل کیگی با قیدا کمن سقلت موازین و اغسوک چی درنیشوی تلی دا عمال دا عملون درنشو اولائی قوم المفلحون دقا کسان کامیاب شو حسنات درنشو پسیئاتو ولی طول بدا آگا چاکی گی چی نیک عمالی مشتا و بد عمالی مشتا نو یو پلکی باغا نیک عمال بلکی اغا بدنو بیا با کتیشی چو کم درون شو باغی او فیصلہ کی گی نفا پانچی دچا دسرادو نیک عمل نہیں داغی پا حق کی قرآن ویلیو کہب کی چلانو قیم لهم یوم القیامت وزنا اغی خلقو تول تساجت تی داغی اغی کی خو حسن نشتا تول سیئی آت تی خان او تول سیئی آت خدا سے بنی چی صرف حسناتی او سیئی اپکی نی اولی بنی ہونک چرینو اغا پاگی حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام ویلو زمات دو امت نبا او یازر کسان بی صاحب جنت تا زندگ بایی کنا بی صاحب دامانا چی داغی پاگی کی گناہ نشتا نو طول تا جتران رے حساب خودی طول تا ہوئی کنا داغت پیغمبران چی سمردی اگو بی صاحب جنت تا زندگ آگی طول تا کنشتا داغی صرف حسنات تی خواه طول بداغ چاہتا پاری چا سیئیات و حسنات خان ومن خفت موازینو واسوک چسپک شو عملون داغم او طول داغم فولائک اللذین خسرو انفسهم داغا کسان دی چه تبا کری دی قل زانونا حلا کری دی قل زانونا بما کانو بی آیاتنا یظلمون دا زکا خبر و دیل رازی بی آیاتنا بی آیاتنا چه اللہ از ما آیاتنو سر ظلم کرے انو نیز دا کول نیز دا کول او نی پی عمل کو او نی و سرمین و محبت ساتو نعملو نیز پکشو او دا درنوالی سپکوالی پس رازی عملو نا خطول دا عملو نا دیار چاکڑی مجھے دا سنگ دا چا درانشو دا چا سپکشو داوی دے کی دا چل لگا چکم اعمال شوی پس ای عقیدہ و پس ای عمل چا عقیدہ دا توحید و عملی پس سنتو دا دیر درانسی دو نا دی خواب دیکی دیر وزن دی نوکو لگو عملو نوکا لگو وچی پا طریقه دی سنتو نا دیر درانشو کنیا پا لباغ گناو نوم کری اگا پلا چابلی بام ڈکی اگا با دیری ودلتا پا دی اعمالو کی وزن راگ کنا وزن پا کراگ پا توحید و سنت سرا نا درانشو کنا پدی درانیگی خواه دیو جنا دیر خلق بای اغیب عملو نکلی زان نوی کلولی او پتما بای کنا چیزا منگا تلی با درانیشی ولیکن عمل اسی کلی پخپل اقوخا پر رواج بانده ناغی که وزن نی کنا اغیب که حد توحید او سنت نشتا نا بس پکشی من خفت فکوال و دیو جن رازی دا تخویب او خرویو چلانا بل عزت وی وزن بکی گی او بس دار چا خپل قسمت تنو چا عامال ادرانشو نیک عامال اب دیر خوشحال کامیاب خلق او جس پکشو نا اب دیر ذلیل ایو اور بس اللہ رب العزت خپل احسان بیانی چې الله وی کسو دران شو کس پک شو ما ته غو ته نشی نیوي ها چیندا الله دا سه وکړو تمونګه اس پکړو د دیو دران کړو الله یې ما سره کړی ما هو تاسو ټول ته یو شان کتلې دي ما به کې فرح نه وکړې ولقد مکنناکم فی الارض ما تاسو لا زیدر کلو پزمکا زمکا کی مدلا کورونا و زیونا در کلیو زرحائش مکنناک و جعلنا لکم فی آم عائشا او در کلی میو تاسو لا پزاق زیونا کی دجون تیرولو اسباب کاروبارونا معائش چالا میو کار چالا بل کار و رزق مولا ورکاو اسباب مولا پیدا کریو نما تسل اگو تنیسے چی دا زمان کار دے ما خود در باندی احسانات کریو ما خود در طول اسباب در کریو دا خستاسو نقصانو چی نو کولو او ناسو اے دغسی غم دا سرنو بی غم خلقو اے دا زمان گناشو قلیلا ما تشکرون دا او تاسو کې شکریا نه وا زموږ د نعمت شکریا درک نه وا ځکه عبادت ټول چی دي دا د الله د نعمت شکریا ادا کوو اوس په منځ کې کرو یعنی سی کار سی دا د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي چې یو لږ میاشتې وکړه هو نور کې چې دا یو میاشتې شکریا ادا کی کنه ښا تاسو ادا کړو شکریا قلیلن ما تشکرون تا سخبزان پسی پر دیرا دوڑن دکلی ادن نبا خوراکو نکولو اوٹل گرم اوٹلو ارسو باگ پخیدو نالله دا دما کارو دا یو احسان شو. بل احسان ذکر کئی ابتدائی احسان خواه نعمتنا ولقد خلقناكم یقیناً چه اللہی ما پیدا کری امیه دا نعمتم زماده ثم صورناكم بیامید اللہ شکلو نظر کری دار چان خیستان چه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دار چان خیستان ثم صورناكم ثم قلنا للملائکة اسجدو بیا دې ټول نو لوی نعمت ده د خټې نو پیدا کړې او د مرتبه به دومره درکړه چې هغه د نور نو پیدا کړیو ناغیزه ته سجده وکړه نو نور څو واره بیا دا موږ ورې چې موږ ویلو ملائکه ته چې سجده وکړي آدم علی السلام ته فسجدو ټول سجده کړی و پس جدو که دی چه حواد ملائک نا آخو ده نور نا پیدا و آقا چه ده وور پیدا و غیم کلی و مپسرین وی زکیت نا ابلیس ویست کنا چه او دپا که انکارو کنو ده قسمت خراب و بد قسمت و بد بخت و نور ملائک و جنات طولوی سجده کلی و خواه یاو دو نکل ایلا ابلیس دین کارو بس داکا ہر کار کی دا اللہ حکمتی خواہ ہر کار کی دا اللہ حکمتی خواہ نو حکمتی داو چیز ازمکے جوڑ اکڑا میدان جنگ جنگ بپا کی سوک کئی یو آدم علیہ السلام دی یو ابلیس دی توبا پالوانان دیو بگی جنگ کئی ادا ولی با جنگ کئی روغا ولی نکئی ننا روغا ذکا نکئی چی دشمنی پیدا شوا کن تا دشمنی سن جوڑا شوا دا دینا چی ابلیس پا دی دشمن شو چی اغووی چه ما آدم علیه السلام تا سجده و نکلا نو دی راو شده لما در ددو جن از دلیل شما پلعنت شما نو دا غد آدم علیه السلام سر حسد پیدا شو دی خوزک دشمن شو خا آدم علیه السلام ولی اگه زکا چه دو تا وسوسه و کلا نو اگه دا غدیر کلی زین از جنت نراکوز کن نو جوړاغو په دې باندې چې ګورما سره څومره بدو کړو نو بازار ګرم شونه جنگ جوړ شونه ها جنگ را روان دی هغه لاندې ختمي ښا او چې قیامت شونه له به ختم شي دې کې د الله دغه حکمت ښا سجده وکړه ټول آدم علیه السلام ته مگر شیطان نا لم یکم من الساجدین نشده پسجده که انکو کیم تاگه ڈالی نووو تو خواه لم یکم من الساجدین ده تنظیم نووو تو ویزا دی خلق مرگره نیما چنین و بس زیبا ورتنو خواه تنظیم نسوک اوتن شد فی النار لم یکم من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک تپوسو که اللہ زدنا او اللہ تخپتا واقعا لاغه تپوس تحجت نئی همونگا اوی چه تپوس نسو خلاص ندی کنا پیغمبران تی ندی خلاص نبیاده نور تپوس کم دقا مطلبو چه دی خلقو تخم علم شی چه داری خبیس دی ادار دی دشمن دی اصنا چه دوست و تاوی او ګورو ته تدید پاره تپوس کړه دې چې د انسانان پوي شي چې دا خو زمونږه ځلی دشمن دی او دې که خدای مونږ له پلاس راوست کنا او نوې الله سشي منکلې چې سجده دې ونکړه کله چې ماتا ته امر کړو دته باقاعده امر کړو ها قال او یو په جواب کې انا خیر منه ګور عذر نه پېښ کړي په لغلتي نه مني چې الله په ونه شما بس نه هغه د بلچا خو یو عادت څه اغلتی جی سوکمانی کا نا اغا جدا خلق دے اغا دم علیہ السلام اغا دا اغا مومنان و مسلمانان بندیان اغا دی چی اغی غلطی دے غلطی نمانی ویزا غرام دا دنا دا دم علیہ السلام دار دا دعوة دا او دا دا دا دلیل یو مقدیم دا چی دی تا سغراوی څنګه غواره د غوروالي سپ وجدا خلقتنی من نار و خلقته من طین زدي پیدا کړم د اور ناو دې پیدا کړې د خټین او خټه کور ډیر غواره د خټین چې څوک پیدا دي د اور نو هغه ډیر غواره شي دا چانه چې پیدا دي د خټین دا سو اصول فروع پاکی جوڑ کرخا دا رد دلیلو خا دلیل اصل کی دغی توی قیاس تا قیاس او قیاس مقدمات غاری اقی اقترانیو کے استثنائی دا اقترانی دے دو مقدمی غاری سخرا کو برا نتیجہ و تراؤزی نخا دا جوړ کو کنا او شیخ الاسلام وی امام رازی وی چې دلیل غوړی چې سو وجن غلط ته ها په دې دلیل کې سمره غلطه دي ځکه یو غلطی خدا دا پینځه وجی دی غلطه پینځه غلطه دي پکې یو غلطی دا نه چې دو خټه تسپکو کاته او خټه هډیر د کمال شه دی ولی پیپی سکینه تو ولوقار ولاستقرار والسبات والامساک خټه کی داسې بتونه دی ها دی کې صبر ډیر دی دی کې وقار ډیر دی دی کې استقرار دی خلق پیوسی د پاسا حق نه کوي ادی کې صبات ته ورته وګورا خو دی په لا اپ لا او هو ازما کا په ځای ولاړه ده مساک دیم دار چې د خټه نسب پیدا کیږي انسانان حیوانات نباتات فصلونه بوټي خاوره کې ازما کا کې معادن سرو سپین جواهر قیمتي څیزونه دي پکې خزانه ده دریم داری چې آدم علیہ السلام د خټه نه پیدا او نو الله بګین خپل روح نو چولې چې وانا فخنا فی من روحه دې کمال ته وګوره کنده ته وګوره چې د خټه نه پیدا الله وی ما بګی د خپل روح نه سلورم داو چې الله وی لو ما دې په خپل لاسو پیدا کړې سوره حجر کې وراشي چلی ما خلقت بیدی دبلشی پہ حق کی خدا سندی بھی لکھا پینزم داو چی دا خواگا فخر دے چی گناہ دے چی نبی علیہ السلام علیہ فخر با پا نصبونو پا اصلونو نکوائی چی دما اصل دا سی دے ستا اصل خن دے داو غلط شی دے نو یې دومره غلطې دي په دې دلیل کې نو ها وی دې پیدا کړم د ورنه او دې پیدا کړې د خټینا اور ډیر غره دې په برابر دي او حرکت کوي په دوه برخو دې غره شي دا څه غره ته ته لاس ولا ورنه ته ته بیا پته ولګي کنه قال او یلا فابت منها کسیاد جنتنا فما یکون لکان تتکبر فیام ندی لائق تعالی را چلوئی کے پا جنت کی جنت خدا جزید ہے دی دلوئی دین دی فخرج اذا انکا من الصاغرین بے شکتا بڑیر دلیل خلق نئیم قال انظرنی الی یوم یبعثون وی شیطان اگورو تی تازے اس دروانی دا پارا دعا سوال کئی دا اللہ نخا دا سوال چیزے کئی دا اللہ نا دا زمونگ دا پارا مونگے بدشو نو سوال کئی چی اللہ ما لڑیر عمر راکے چیز دا خلق گم راکم گورو تا او ابلیس او چې الله مال مولت راکي ترغه روزي پوري چې خلق بیا ژوند کول شي لا يوم يبعثون ترغه واسطه شپه لې پوري دی ګور ځان بچ کو دلوم به شپه لېن چې سره بټولر صفناش په لا يوم يبعثون دا تمره خبيسته ها حلکتا اللہ سر تین پنج کہیں دا یو حاضعونا دیم پکی دیکھنا تھا دے سر اٹھگی کئی چکہ نزا اوبوی چھ محلت میں در کتنا غیر وزی پوری چھ باس پکی کی گی نزا با دا مرگ نبچ شما نا قالاوی اللہ انکا من المنظرین آو بالکل تال محلت در کلیشم خنور دین کور سارا رضی خواہ الى يوم الوقت المعلوم ترغه وخت معلوم پوری چې خلق پنا کیږي تو هم پنا کیږي ارسوب پنا کیږي او تو نه پنا کیږي دوره وی چې نه کمن المنظرین ته دا هغه خلق نه چې هغه له مهلت ورکړی شوی دی نور مهلت کوم دې زده مرګ رښتې نور حیات باندې ښکاله چې منظرین خو جمع ده نورم دا سوکشتی چه غیل اللہ تر قیامت پور محلت ورکڑے دی چه جمع روڑا من المنظرین می جواب دا دی چه پا کم خلقو چه قیامت راضی ناغیا دی ولی قیامت خوچ راضی سوک بئی کنا پا دنیا کی سوک بئی پا زمکا باندی چه باقی قیامت قائمی گی نو اغا منظرین شو کنا حضورا چه اغا دا اغا وقت خلق دے حدیبا کی پخوانے را گئے فاقی سر اخمار گر شکنا خوا وی اغیتا منظرین ویلی دنو چینکا من المنظرین قالاوی شیطان فبیما اغویتنی و سبب داگی چه زدی گمراہ کلم زدی زلیل کلم زدی پلانت کلم تدی آدم پوجا لا قعدن لهم صراطك المستقيم زبخام خاکینما دا شیطان خبره باطل پرس چره پاسی زنوی زدو پاسما کوئی کینم بنو تدی پا قسمت کی پاسی زنشتا خام خواب کینم دیتا استا پا غرنی غلار کی صراط مستقیم خو معلوم دیکنا چو مخ کی ذکر شو سوز و ذلا عیسیٰ علیہ السلام پر بیان کی چِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُو هَذَا سُرَاطٌ مُسْتَقِيم توحید دا نیغ لار دا نظب دیتا پتی لار کے نم نبی پریدم ستا توحید تا نبی پریدم ستا کتاب تا سُمَّا لَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ بیا وزرات لکو ما دی انسانانو تا لمخی طرفنا من بین ایدی مخی طرفنا سمطلب دا دین نبی منکر کوم دا مانا مخی تا خود دین لکن خان دا دین نبی منکر کوم ومن خلپیم درستو طرفنا گناونو باندی بے ورڑو ما چیزین امون کرکلو کنا اسو کوئی دا قیامت نبی امون کرکو من خلپ امقا فان ایمان ام دخی طرف انام چو پس پینا جامع کے برازمان د دین پرنګ کې به گمراه کوم ان ایمانه پان شمایلم او د ګس طرف نه د گمراهی په شکل کې بر اعظم څوک بدازي کنا چېږي په دغه خوشحالي منډي وي ور پس نو چا جدا جدا کړی او بهتره زاده چې د مطلب داده چې نه پرې دم بسو ته مطلب ټول لارې به ته بندوما فلا تجدو اکثرهم شاکرین یا اللہ تبنومی پا دیکھ پلو بندیانو کے خپل تابدار موحد بابا کے نئی چرتا ٹول بدا بگان اے موحدین خازن وی قال اخرج منها ہوئے اللہ چی حوزا ما طویلی چی حوزا تلاغا سے انگرد انگرد حوزا دی جنت نامد اوما مدحورا بد شوی شلل شوی ټول خلق بدر باندې لعنت وي ښا هیڅوک بده ته دوا نه کوي هر څوک بده ته خیرې کوي مذعوما مدحورا لمن تبعک منهم خامخا څوک چې استعمال ګرځي او کی په دې خلقو کې لعمل ان جهنم نو خامخا زبر دکوما جهنم منکم استاسنا اجمعين بل څوک به پکې نه وي ټول به پکې تاسو یا تانی چاہیے کہ بخرا غوان او گڑی بزی نا صرف تاسو بے پکے ابلیس او داغا مر گری تا نو دیتے دا حق و مکو ابلیس تاوی چودا پیش آر آدم علیہ السلام تاو حوا تاوی چرازے دستاسو زیدے خوا ویا آدم اسکنن تا زوجو کل جنتا ایدم علیہ السلام تا پاتش کن پاتش اسکن تو بدلتا کہ رہائش کے تو اوستا بی بی پدی جنت کی اس کن کدا آرام نشی نو آرام سر طول مرخو نی نو اشارش ودید چس وقت پا کی پاتشا و بیا و گورو او کدا سکون نند سکونت نشی رہائش نو بیام دا مطلب شو تکه اوسړي د کرای په کور کې ووسی داغه زړه نه خو دا نه لري کی کنه چیرې سره چې سوال جواب راته و کی ځان لا کور وګورئ هر وخت په دې یره کی کنه نظامت لفظ د الله چې تاسو په دې جنت کې خو د ټولو مرز پاره نه تاسو کې سو وخت ته پور رهائش ته ښه ولکم فی الارض مستقر نه وی طول مر لخونه دی ځکه الله رب العزت حکم دا وعده کړی و چې زه پیدا کوم پزماکه کې یو خلیفہ ویلو کنه نو چې زماکه کې پیدا کاونو دا غزه جنت شو پزماکه شو خامخا به را کوځو هغه خپل وعده الله پورا کولا نو په دې سوال پیدا شو سوال خو خامخا خلق کوي اگواری چه دا شیطان و تخیدا چل سوت چه را کزاو یه دنیا تا نو بیا جنتی او تسلقو دکه دا از دی پس خو بیا بنده خپایی کنا دکه حدیث کرا دی چه وسم چه گمراه و یا کافر انسان مرشی نو دا مرگ پو وقت کی یا دا سوال جواب پو وقت کی اللہ و توم مغفل دے پا جہنم کیو خی جدا غلطا زیدہ خا او ال تا جنت کی و توم خی چستا دغز دے ہو و تو بدبخت ہوئی تو بدقسمت ہوئی تو بدعمل ہوئی نو دا بدعمل ہے پو جستا نا آغز دے پاتشی وینی سپینی بنگلی و شنب آگونا تیوی چیارا اللہ صلح زیرات خوو د اوس په دې پسې خپه ما کنه نو دا که سیدل ته هم سوال لې چې آدم علی السلام او حوای جنت ته بوتلو او ته وی چې دلته کې اوسه او دومره سہولت چنه کلا تزم او فیا ولا تضحا نو به ګرمي کیږي نو سردی کیږي او الا تجوع فیا ولا تعنبو کیږي اس باندې کیږي ټول عمر بده د جنت لباسي د نور دغه جذب هم نه راځي چې خیره نشو او رګه چې وی وین زما واشنگ ماشین په کار دی نه بس ای سجت دمره سہولت کی بګیاوی رضی کی دا الله سه حکمت دی کی دا حکمتو کنا چې وی هوتا چې دا غم ورسري او چې دنیا کې جون تیری نو دا فکر چې هغه ځای ته وزان بوزمه او ډیر خپل ځای او ډیر کمال ځای او نو دې په زور لګی چې هغه ځای ته لړ شوم اګه مؤمنان و زور لګی کنه دا ځکه چې هغه خواندې تر خلې شوی دی او زړونو کې د جنت هغه نقشه شته دی اگر کلی دې نشي اپا کاغذ بانده نشی لیکلی اونا نقشه خوشتا کنا داده داغی ده پارا زور کی داد اللہ حکمتو چه اغا خپل زی آسل که خپل ملک خپل جیداد خپل دوتر دا بستا تو دیر بات قسم چی چه تاسم دا خپل پلار نک دوتر او جیداد پاتی شی دا سمرا دا بات قسمت ہے خبر را ایدم علیہ السلام و ستا بی بیستا پتی جنت کی او خره چې کوم دې تاسو خو خشیم ولا تقربا ذی الشجره ولیکن دا خبر واوره چې نږدې نشې دا ویونی تا منی کړو کني دې شوې فتكونا من الظالمین شی بزان سره نقصان کون کی الله یې سګنا پکې نشتا چې ګن دا ویونی نه خورا کو کنه جهنم ته وزینا ګنا پکې نشتا خو نقصان به دته ورسی هغه دا دی چې د دې ونی سره چې لازم دی کنه د دې ونی سره چې د انسان نسکیږي نو هغه د جنت لایق سيزونه ندي ښا او کنه دا و چې ته دې نه خوراک وکې نو بیا به په لیټرین صحیح کې نظر ته لیټرین نشته دا د جنت لایق خبرې ندي بیا به ته داسې ځای ته بوتله غواړي کچرو ته چې هلته کې دغه انتظام شوي ښه نو دا نقصان دی نو تکونه ظلم نقصان ته وي ښه انبیا ظالمان نه وي همرات ته نقصان ځان سره به نقصان وکړي نو ګوره که دغه ونه ده ام الله ته معلومه وه چې کومه ونه ده که دغه جنتو ام الله ته معلوم دی اچا ته علم نشته ها کوم فسرین لګیای چې دا اسمان کې جنتو څوک وې نه دا پزمکه کې جنتو بس چې دلیل نه په یو خبر نه خلوا اصل خبره نشي کېده نه ها ها دوره پته لګی چې هغه جنت نه دی ځکه هغه کې الله چې څوک داخل کی پریبیات نه راوځي بل دا چې هغه کې دانشتر چې دا خورا دا مخورا دا هغه کې خو ازادي ده مثلا لا تعلم ده خو دا ونی په حق کې وسو کوئی دا غنمو ونه دا الکه دا غنمو ونه ای څوک وې دا انګور ونه څوک و ای مثلا لا تعلم دې سره په کې لګیاي تر څو ونه چې وا مونږه هغه سره ځکار نشته آدم علیہ السلام خو په آرام شو جنت ته لاړو او ډیر خسته ژوند تیرېدو اوس ابلیس خو دشمن دی کنه دشمن چې تسړی پریزیا دشمن به ارسه پریزی او د خپل دشمنی به کای سر ته به رسی ښا نو اوس هغه خپل دشمنی سر ته رسی چې ستاده وینه جنت نه راووته ما تا په ځبان نو تا به کې پریزما عزیز چې د عزیز نکمی نو پوزه یې پرې کولو دا وګورئ شیطان نو څوی وسوسه له شیطانو وسوسه کړه دې دواړو ته شیطان چې اورستو ورته راغلا دي ښا نو دا مطلب نو چې کني دی خوراکو کی نو دینه باز جنت د نور هغه جامې لري شي نه هغه دا هغه دینه خبر نو هغه خوې چې بس دی وته ناراوزی دا دامت لګ او دا خدای په نتیجه کې خبر را لغه لام د عاقبت ته لیبدیه کې ها لام د عاقبت ته ان لان ابلیس لم يقصد بالوسوسه ظهور عوراته ما او دا مطلب نو چې دی بربند شي دی او وانما حملهما على المعصيه او چې ګناتي وشي صرف منځ کې هغه ونه سره دا کاروم وو چې ښکارا کې دې دوانو ته ما ور یانو ما دا حیا او د پردي او د ستر بدن چې پټ شیو د دې دوانو نه امن سو آتي هما دا غي بدنونه سوات ټول بدن ته وي ښه اخو نو غي نه دي د نور کاند نور لباسو نو خبر د بدن د کمزورونه چې دې بدن کې خوري کمزورې یا خو با ټول راز په بیا د بدن نه خلاصيږي ابل کار به نشي کولې توبه او بیا شکیان خلق او ته ګور ځاسې خلق شته چې باندې وي او هغه کې نه وبوتا او ټوټه کولاو کې نو بس لاس با وینځي مګي به مګي به تر دې چې وخت به پوره شي او امامتي به ودرېږي او مونږ به وشي هدا به ټوټه تناستي او لاس با وینځي یله کا دغه داو دا د بدن کمزورې دي کنه هغه ته نه معلومه چې دا بدن به وینځلوم غواړي دې که سوسي وایي سې زونه دي نکونه مکونه ویختا آبت لری کولم غواری حده با پلی تیگیم نبیا با پا کولم غواری تا دین اخو نو خبر چیغا نور لباسو چیغا تی لری شو نتو لکم دور اخکارشو من سوعات ایما سوعت دا سوء نده سوء او سوء ویلشی غم تا کنا چو ما مستنی سوء خفکان تا غم تا نو هر غشی چې انسان غم جن کوي نو هغه تا سوء اویل شي دا انسان غم جن کوي کنه چې چکل وی پړځي شي عقل جامې تلری شي څومره غم جن دی نو دې بدن ته ځکه سوء آت ویلې ښا ابن عباس رضی الله عنه ماوي لباسهما کان نورن تزید جنت اغه جامې د نور نه وي که زفر لکه دې نقطه ګوره کنه خدا په پلک ځای کې دی او ټول بدن باندې وها که زفر وقال او ابلیس دې تامانا کوما ربکما نیمن کړي تاسو دوار رب تاسو ان هذه شجره تزدي ونينا ذولي من کړیه د دې لپاره اعلان تکونا ملکین کووم پړه نو ملائک بشین دیون چا خورا کړه ملائک شوی یا تجویذ جنت کې ګوره ملائک د دې دیون خورا کړه او تکونا من الخالدین او شیوتا سو همیشه په دې جنت کې زکه دې تا نمو لکی خود شجرت الخلد دامیشوالی ونخا خو بیام عدم علیہ السلام اسی دو اسوسی اوری دی خو لیکن عملی خو پی نکو کنخا وقاس ماهما انی لکم آلمین الناسوحین نسوگن دیو تاو کنو احنا پری خودو خا سوګند یو کدي دوانو ته چې زستا سو دوانو خیر خوایم لمن الناس وحین ګوره پتا سو خپا کیګما وحمد سره تیر شوی ډیر دایا او د عزت او خیر خوای کوم تاسو نو پدې وسوسو کې څه چلو شو ولې دې اوسلی فکر کې بدل کې مذاغنا خبره یې رشی کنه ته چې وته دا وسوسه او دا سوګندونه دا رامخ کې کړو کنه دا غینا خبره رشوه چې الله ویلو چې لا تقربا نور سنو وسوسه دمر کار وکړو چې ددنې خبره یې راکړه او دا کار با قرآن دیرو دیونو کی ذکر کئی خوا چمبیاو تدسویلی دی دا غین اگا خبری رکلی دا حال تاکی موسیٰ علیہ السلام سفر کئی او یوشع علیہ السلام ورسرا دی اگا تیویو گورا غزے چدا ما یکم دے که او بوتا او دانگل نیاد ساتا دغا با غزے ویلی بوتا نو سغا غزای کی ناس تو او بوکی لگیاو مخلاص کول او میو دانگلو بوتا اس شیطان راگنو آتا ہے نوری خبری مخ ککلی چی داو تتر کمی پوری سفر کے او کورتبہ کل ازیو تو موسیٰ علیہ السلام سے پتہ لگیو جی نو بس داگنو آتا ہے خبری ایرکلنو آگیم چی پاسی دا موسیٰ علیہ السلام نروان شو حدوتا دا کار دنه په یوسف علی السلام ویلو خپل مرګری ته په جیل کې چې تکل لاړی او راښوي او بادشاہ سره په خپل ډیوټه قائم شوی نو دی بادشاہ ته زما لګ باندې ذکر وکړه چیرې جیل کې او سړی دی خو د جیل لایق نه دی توبه کوي ډیر نیک انسان دی ډیر او دا وته وای نو شیطان غل اور رسیدو نو هغه په خوشاله کې چې نن خطه د جیل نه راوته او د مرګ نه خلاص شو او خلق راضي مبارک دي نغه نه اړو خبره د دا کار ده د نور څو نکړو خدای د محمد عليه السلام نه خبره یې راکړه او هغه چې ونه خپل نو د یېروالي د وځي چې سورۃ طه کې راضي فنسیا ولم نجد له عظما دا غیر شو دا نه چې د خبره ومنل نه خوراک وکنه سوګندیو کو دوانو ته جزستا سو ز خیر فهم نیم فضل اللهما بغرور نورا کو زی اکړو دوانا ډیر پلوې دوکي سره نسبت خو بزکه کی یو ته ها چې وسوسې خو ته کړی وی کنه نو نسبتونه ټول د ته کیږي ها قاسمهما دللهما را کو زی کړو را کو زول یو دا مطلب چې جنت نه ابل دا مطلب چې ډېر لوی مرتبه نه چې روح المعنی وي حتوهما ان درجتهما وان ذلهما ان درجته طاعت الى رتبه المعصیت راکو ذکر دوانا پلوی دوکی سرافلم مازا قشجرتا کل چوسک لذی دوانو اغونا بدت لهما سواتهما کارشو دې دوانو تا خپل بدنونه او داغه کمزورې او داغه نقصانات دا او تا کارشو موزه القرآن کې وای شاسه و چې من الحاجت الى ضرورت الاستنجاء چې دا ضرورت به مرادي او وقضاء الشهوات دا ضرورت به مرادي ولم يكن في الجنه تاب جنت کې نو کنه او نزع لباس الجنة جنت جامعیت نم داشو ورأو اعضاءهم ولوازم البشریت کل اندامون اولیدو چیزا سن از بشریت لوازم چلوگا تندا اوستری اداسی دون برادی وتفقا وشروش دعنا يخصفان عليهما من ورق الجنه چې تپلې او جختولې به په خپل بدنونو پورې هغه پانې د جنت ولې معلومه شو چې دا ستر او پرده دا د انسان فطرتي شی دی دا د فطرت دا چې دې په دې ډېر بد غني ښا ته مسلمان یو کنه او با دیر دیر بد گنی خواه چیلہ ونتی پینسے برشی نظر ریکتا کی دکا پینسے تو کھا چیلہ ونتی آن دادکم خلقو چی پیشن جوڑ شوئے دی نازکا چیغی که انسانیت نشتا کن داو دا انسانیت خبری او چی بند دا انسانیت نا حیوانیت توزی داگا بیا سکی داگا پا دیسا پروانی دا اجتا سوی نیکن لنڈی چونڈی داگا انسانان ندی فطرتی پنا داو ما ربو ما حوازو کو دی دوارو تا رب دوارو علم انها کما ما نوی منکلی انتل کما شجرتی ددغیونینا فاقل لکما ومانویلی تاستاین شیطان لکما عدو مبین چدا شیطان ستاسو ددوارو دشمن دخکارا قالا پوی دوارو بگورا صحیح انسان دیتا ہوئی چه پیمانه شی بخپل خبره دا حق پرستو شان دیخوا کوئی دوارو چهره و زمونگا ظلمنان پسنا مونگا دیر نقصانو کخپلو زانونو سرام دیر سهولتو نام ران ختم شو پری خوزیشو دیر تا دیوانی پا خوراک سرا ویلم تغفر لنا یا اللہ کتا مونگتا بخناو نکیم وترحمنا فمن باند رحمن كيلن كوننا من الخاسرين نشوب مونگا ټول مرد پارا ذلیل او رسوان تغفر لنا وترحمنا چې سوم کړی دي دارا تماف نکي کنه او چې دا دعا کو دا قبول نشي نو ډیر به ذلیل شو ډیر قال هبتو بعضكم لبعض عدو او اللہ چی کس شے بعض ستا سنا دا بعض دا پارا دشمنان دی دشمنی جوڑا شوا او دشمنی جوڑا شوا او میدان والا ام جوڑ شوے دے اللہ والعظمکا پیدا کردی دا کنا خوا نویح بیتو راکو زیدل مطلب دا چی اغلوی مرتبہ دا نفوت شوا استاد لپاره پدمکه کې دې د وسېدو دې مستقرن ټول مرنا مستقر ټول مرتنوي لږ وخت لپاره وي او تعاون الہین دې معنا وکړه کنه یو لږه سکه تر یو وخت پورې بس لږ ژوندې بیا به خپل خپل ځای ته ځه چې څوک د کم ځای لایق ښه هغه ستاسو د یو ندي دا دنیا خو اسې تاسو لکه اوسړې یو ځای ته په سفر لړ شي کنه په سفر لړ شي نه التزان له بنگلې جوړي التزان له نه متاون الله قال بیا ورته فیا تحیاونا و فیا تموتونا و منا تخرجون تاسو ته درې کار دي دا درې کار دي ښا چې دا وشي ما بیا یې نشته دي ښا پدې زمکه کې واه تاسو ژوند کیږئ تحیاونا پیدا کیږئ در دنیا ژوند دا شکر دې چې څوک الله پیدا کړی دی نو هغه ته حاصل دی او خو ویني یې ګوري یې ورسره که خوشاله دي که خفه دي اگر روغ دي که ناروغ دي او پدې خو پوه شو کنه چې الله دا یو منزل خو مولي دو درو راتون کې راتو مسان کې نو او فیا تموتونا حدیث مکہ کی با امرے تاسو بیا بہت تور دن نکی گئیں دا گران منزل لکھا ومنہ تخرجون ابیا با دینا راویستے شئیں بس بیا با اس اخلاص شکھا بیا ختم شار سکھا نو دا جون دو مخکار دے تحیونا دا خیرتا گا مخکار دے ولی که وینوی نا خدا سے تینا خبریو لکا چی وینوی ہے بالکل آو و دا تموتون پا که پتا خزانه دخوا چی دا سوزی سنید سو بخوده و بس دا ارسو مرخواری چی پکار دن و دیل پکار دخوا چی دا مرگ نا پا لسدین و آغا اللہ تا علم دخوا هیچا تا علم نشتر سوزی سنیدی دا وال بیان شو او مطلب سو اتبعو ما انزل الیکم دا مانا اے خلقو دما انزل تابیداریو کے ابلیس انکڑا شیطان انکڑانو ہمیشہ دا پارا پلانت شن دے دا پارا ذکر کھا اس خطابات تی انسانانو تا سالور خطابات تھی او پټولو کې مطلب رد شرک پھیلی دی او مطلب پکې شیطان د عداوت نزان ساتل لیدا مطلب بیا بیا وته وی چې بنی آدم یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا مونږ نازل کړل دی پتا سبحان دی جامان دا خدای آسمان نه نظر راغلی د زمکه پیداوار دی او انزلنا ولی وی اشاره کوي د دې کمال ته چې دا ډېر لوی نعمت دی دا لباس نه دی الناس باللباس خلق په جامه باندې خلق دی ډېر لوی نعمت دی کنه نو ځکه انزلنا او سره ذکر په دې کې اشاره وا د الله رب العزت برکات ته چې په دې انسان باندې نازل کړي دي کنه او بکر جساس وی وصفه بالانزال لان البرکات تنسب لانها تاتی من السماء چونکه ډېر لوی نعمت او ډېر لوی نعمت نسبت اسمان ته کیږي نو دې نسبت اسمان ته وکړه دا سې جامه مینا ذل کړي دی واری سواتکم یو صفت پکې ده چې پټي بدنونه ستاسو سوات سمانه چې واځته نه عورت اغسته دي نو صرف عورت پټي نه ټول بدن پټي یواری سواتکم وریشام او زینت ته بل صفت پکې وګوره ټول جامه زینت ته سو کوینا دا پکی جدا جاما دا دقا مخی واری سواتکم خوکار سا دی واغستا خوا کده بوجین ندی جوڑ اکلا کده بگل ندی جوڑ اکلا کده ارسنا نو بدن بدی پٹکی او ریشا آخو دا حسن غزان لشه دی آخو اختر کی خلق چی ولباس التقوی ذالک خیر او جاما دا تقوی پٹولو کے بہتر دن جاما تقوی ستا ہوئی سو کوئی ایمان توحید حیا دا لباس التقوا ټولو کې بهتر دی ولیکې دا قبل جامه دی یې که نه یې ډیر خلق دا جامه نمو می وسو دنیا کې ذوالقرنین تلو کنه خو چې د ایمان او د توحید جامه یې نو بس کامیاب شو لباس التقوا دا د معنا دا کوي چه لباس خو لباس ته خو لیکن خیال بکے چه نبی علیہ السلام ویلیو چه لباس با اغی چه با سنت طریقی چه ده گیتو نکتا نی اکنیا پور بانده سو دی ده امداده چه جامع بدا سی نی چه تیر آکا گی بزان پسی تکا پا غیره را سختی بیان شو ده پا حدیث کی خوا چه اللہ ویلیو چته دغه بنده تنه ګورم بس نمه ده خو لا ينظرو لا ينظرو نګورم با دغه بنده تا نو نور مو خو یو پکې داو چې اجر سیابه خلاء چې د ډیر لوی نه جامرا کاږي ځان په دمر لنګوټا او شملې والدا چې په زمکور پسې راکې شي دا مکو کنه دا خو لباس و تقوی نده کنه خواه چو پا سنت طریقه اینو آغا لباس و تقوی ده خواه سنت طریقه ده مطلب چه اسراب پکی نئی کنه اسراب ستوی چه او جوڑ سارو آچه اینو بلا مصبخین ولی ده بلا زر شوا مل اب تا که خیر ده بدلوه دا زیت بوم کتل غاری که سعودی کی نوال تاکی پمیاش کیوم که بدل نکی نو جامع نخی رنیگی هوای دیر صفا دا هوا دل تاکی پدویما پدریما بدلوا دا سی مکاو چی اسراف مکاو او بل خیلا چی تکبر و لوی پکی نیخا دا لباس التقوی دیر بہتر دیم ذالک من آیات اللہ دا اللہ دا نعمتن نای و نعمت تی دا اللہ هم یذکرون دا دې لپاره چې دي تا په خوانه حال یاد شي ذکرون ته جنت ته جامنو چې دا واچې نو هغه به ته یاد شي دا یو خطابو دې کې دا مطلب و چې د الله د نعمت شکریا ادا کړي دویم خطاب کې وته وی چې شیطان هم دوکا نکی هغه تاسو باندې جامنه پری تاسو ته بیزه تکیوم یا بنی آدم علیه افتننکم شیطانو ای اولاد دا آدم علیه السلام دوکا نکی تاسو لر شیطان کما خرجا بویکم من الجنتی لکه څنګه چې رستلیو تاسو مور او پلار د جنت نه اخو الله رستلیو خو دې ولا سبب جوړ شي کنه ها سبب ته نسبت کیږي کنه کارونه الله کوي او اسباب یې کنه ها فصلنا تیغنا ذمکه نظر غنا الله کوي هو بولا سبب ته کنه یان ذوانو مال باسوما استلیوی د دې ځوانو نه جامې د جنت دیر یوما سواتی مانو عاقبت دا شوم چوی خو دوانو تا یو بلتا اگا بدنو نددیم سو کنور نو کنا پا دنیا کی خودی یو بلتا اوکاتو دیو بل بدنو نیولی دو دا مانا انہو یرا کم هو قبیلو من حیث لا ترونم ځکه دا ابلیس چې دی ویني تاسو لپاره په خپل او د لخر او د ټول اولاد دا طرف نه چې تاسو یې نوینه نو ځنه ځان څوک نشي بچ کولې کنه ځان ته څوک نشي خلاصولې دا داسې دشمن دی چې تاسو یې نوینه او تاسو ویني نو داسې دشمن نه ځان خلاصول ډیر ګران دی هو یو طریقه ده چ هغه ذات باندې پناه غواړي چې هغه دی ویني هغه ورسو ویني کنه الله خو پارچا باندې نظر دی خو دې دې خنوي نه کنه ښا ایسو خنوي نه کنه نو هغه ذات پناه غواړي نو بچبدي کی تنه بس صرف دا یو علاج دی نو ښا نو قران دا وی چې دا پیریان تاسو ویني تاسو یې نه ویني ارا خبره کې اختلاف خلق جوړ کړی وو ضرورت وته نه وي د بعض ویلي چې ولې نه ویني مام شابي سي وایي چې مونږ یې وینو دا کومه چې نو یې ګورو په خپل شکل کې خو نشي لیدل کنه د قران دا مطلب دی چې جنات په خپل شکل کې نشي لیدل او چې ځان نه بند جوړ کی یا سبل شی جوړ کی مار لړم او سروي جوړ کی او سپې پښو جوړ کی نو بیا ویني چې نا خو پیریان نشو قرآن د خپل شکل معنا کوي ښا اب خپل شکل کې څوک نه ویني من حیث لا ترون هم قرآن ویلې ښا انا جعلنا الشیاطین اولیاء الله یې مونږه ګرځولي شیطانان دوستان للذین لا یؤمنون دا خلق د پاره چې ایمان نه راوړي دا عمر سره مرګري کړی دو امتحان د پاره ښا وګوره سمره چی انسان ته ضرر رسی کنه نو قران شیاطین یادی شیاطین یادی لابتنن لکم الشیطان ان جعلنا الشیاطین پیریان چا ته ضرر نه رسی خو دی سمره چالاکی کوي دی وتاته وي مونږ دوتنه مسلمانان یو ا دوتنه مونږ سره هندوان خو مونږ له دوکرا کې ته د سم مسلمان شیطان مولا مسلمان د دې درو کوئی کناغه هغه خوریشانه وي چرته قرآن به وي ارسو به وي انګريزي به وي او له فارسو ادي دوکشي کوئی سبق وي په سبق نو وا حضرت ټټول استاد دې کناغه داغه مریلم چاکړه دې پدې دوکشي نه نه جنات چاته سنوي دادا شي یا توین دي چې د دې لپاره راځي چه بنده والی ده اسلام نه اوباسی خارجی کی او شرک پیو کی نو بیه پریدی پزه بانده خواه نو رد ده شرک فیلیو که کنه چو گورا ویزا فالو فاحشتن کلا چه ده انسانان کار کی ده بی حیائه پا دنیا کی قالو نوائی پا جواب کی وجدنا لیا آبانا مونگا مندی دی پا دی کار باندی اخپل مشران واللہ امرنا بیان اللہ مونگ تا امر کلی چدا سکویں څه مطلب دی؟ د عرب واغه جاهلیت یادې چې ثواب به کو د بیت الله نه جامع به لری کړی ځان خپل به ورته د دې ابلیس دوکا واخا شرک فعلی پیو کو چې دا جامع د ثواب په وخت کې غسل د حرام دا. حلال شی په حرام کړه دا حرام یوا او دا چې حرام نو هغه په حلال کړو چې لکه عورت کار کول حرام دي بیا د الله په کور کې ناغو ته خیر دا جایز دي خبره نه دا خور چا زرشته دا هیڅ خبره نه ده نو حرام په حلال کړو حلال په حرام کړو شرک فعلی دي ته وی نو ښه نو کله الله وی چې ذکر کی ذبی حیاه ثواب کی ذبی تلیانا اور یانن نو جواب سکی په مونږ دی په دې باندې مخ خپل مشران ولغی نه پویږه او بیا ولا امرنا بیا ادم تعالی حکم کړی چې د ګنا د جامې وباسه ته او تاسو ګناو نه کړی انور خوینا نو بس دغه سوی ثواب کوي ها والله امرنا بها لم تحكم کړي درد شیطان دلایل دي کنده او خی انسان تا قل اوه او ان الله لا امر بالفحشاء بشک الله امر نکي په به حیاه سره الله حکیم ذات ته غد حکمت خبري کوي آیا جوړوي تاسو په الله باندې هغه چن کويږي ګوردي عربو کې دا چلو ښا چکل وزیدہ سی او چتا میل مر آگئے ہو خامخا مجبور و ناغب ہم جامعی ویستی خودی با پوشو چیر دا سڑے خاپا دے نو قریش برالو نو جوڑا بے وطاو ورزولا ناغب آگئے گستا دا پیرانو کنا چی پیر سیب بوا تخپل جوڑا ورزولا ناغب آگئے چولا چی خیر دا پیر سیب دلاستا کنا دا پاکا دا کنا خا ګورداوی پکې کا قریش بناستولتا سړی ته به کاتو چې معزز غونتی وو مخاورز غونتی وو کنه ندی وخپل جوړاغه تا او وړر خوشاله شو قل امر ربي بالقسط و يا امر کړی دې رب زما او توحید سره چې لا اله الا الله ابن عباس رضی الله عنه واقیموا وجوهکم عند كل مسجد او حاضر کې خپل ځانونه په هر وخت د مانځ کې دا مطلب شو حاضر کې خپل ځانونه په هر وخت د مانځ کې د الله تابعداریو کې د ځکه وي چې هغه بل قسط چې هغه توحید دی هغه سو وخت شته چې ته به د وحدانیت اعلان او اظهار کې نو الله وي دا د مانځ وخت دی کنه د مانځ کې تعالی سره وعده کوي کنه چې یا کنه عبدو یا کنه استعین نراشه منزل راشه جماعت تعالی سره هغه وعده تازه کې چکلې مو په ازل کې ها اقیمو وجوهکم سمع نربی ابن انسوی توجهو بالاخلاص خو په اخلاص سره راشه ها وجوهکم یې ویل په خوشاله سره راشه جماعت ته ها او شکر وباسه چې الله مالې توفیق راکو زری خپل کور ترا واستما دیر خلق وای چې هغه لتا دا توفیق نه دی څوک یو زیناس دا معنا ده توجهو بالاخلاص لله تعالی لا للوسن ولا لغیره او بکر جساس وخا چې ډیر خلق با درگاہونه تتلی اول تکې به اوه کې بیولی چې زدل تر عالم او سوال کوما دا د برکت زید دا د الله پیارا ولی تو ملاوی غی خپل پلاړو تدل تراشه تد اخلاص زې تراشه ها عند کل مسجد عند کل مسجد یذکوی چې دا پکې مکو چې دا خپل جمعات کې مونږ کوما نه نار زې ستامونځ کې خپل او پر دې پکې نشته جمعات ته چا خپلی جمعات خدا اللہ کور دے ہاں ٹھیک دا چیو جمعات دا سے دے چیسی جو جمعات نم دے پہ مسجد درار دے تب ادعاتو در رسمنو زیدے آگئی کے مکہ وکہ اخو مسجد نه دی اجنه ټول دغسی نو بیا به قدامه کو چې دا زما دی نه بس منز کوا چې کوم ځای کې زړه غواړي امون سشه دی ودعوه مخلصینا له الدین را مدد کے اللہ لرا دیر پہ اخلاص سرا و خالص کے اغل را مدد اغل را دعا چیزی مانزو کی کم الفاظ دیا دیر پہ اخلاص سرا ہوائے خوا کما بداکم تعودون قیامت عقیدہ و سرائی کا نخوا سنگا چی اللہ پیدا کری اندغا سے بواپس شیں سنگے پیدا کری نو ایدا سے پیدا کرو چی پیدا کرو نو سوک تور و سوک سپینو یو شان کنو نو اقا سی با پسو ملا تزیخا سوک مومنان و سوک کافران کما با تشبیح پدی کی دنو یا غزا چی مخ کی ہوئی چی سنگ پیدا شوی او سد سرنو دنیا کی دقسی چی واپس دینو اس با در سرنی ہاں دور دا فریقا نادام یو ڈلا غدا چلاو تا ہدایت کری و فریقا حق علیم الظلالا او بلا ڈلا غدا چپاقی باندی کم رئی ثابت شوی دقا سی دو ڈلی اگا وقت کیوں وے او دو ڈلی اس بومی چی واپس دیں دی مونگا که خوب سوونو ڈلی دی چی دشماری نا بار دی اللہ وی نا دا تاسو تناسی سوونو جوڑ کری دی دلیم دقا دو دی خواه فریقا حدا و فریقا حق قالیم الظلال خواه دا سوک دی چی گمرئی پی ثابت شیوان انہم اتخذو الشیاطین اولیاء من دون اللہ دا دغا خلق دکنا پیر پرستو بد پرستو قبر پرستو دا خلق دی دینی ولیو شیطانان لرا دوستان بغیر دا اللہ نا معنی اکڑا داغی آیات خواه حضریم آیات کی چویلی شو اتبعو ما انزلی لیکم من ربکم ولا تتبعو من دونهی اولیاء وردل تیوی کنا خواه چیز اولیاء سو شیعاتوین اولیاء خدا نیکان خلق چلی حقا دی خدا چی خلقو وته په کوم معنا اولیاء ویل دي نو دغه اولیاء نه دي ا شیطانان شیطان راغلی دی په ځان دي دی ولی نوم یې خري چې زه یې مکنه ګورو په خوب کې راضي په وی خرازي غرمه کې راضي پینګری په شکر راضي او او یز درغلی ډیرو خلکو له ځا نو دغه شیاطین دي دا چې تاسو تصيري پیږي کې یو تاسو توسوسې چې دغه او کم چه اولیاء دی اغیی جزان سا خبر دی اغیی خوبا قیامت کی را پاسی مخی نچی را پاسی دی ادا جتا اس طرح تعلق ساتی او تگ را تک کئی اتل راغلے کئی نو دا شیطانان بی خوا نو نیولی دی خلقو دی شیطانان لرا اولیاء وی ولی را تا پا خوب کرا گئی سنگو اروی شنی جامعی شن پٹکے او شنام سا او شن لاتین او ای ارس شدو ویده قاسلی شیطان دخوا شیطان کی امشین راضی کنا ارس اشنکلی دخوا دا گورو خوا دا دخل کو دزان ولی جوڑ کرده او خلقونی ولی دی دخوا وی مونگتا راغلی و مونگتا با قیده چی دینو پا خوب کی راضی بغیر دا اللانا نو دی دمرا نپوئی گی چ شیطان خود مون ازلی دشمن دی نو دی اولی نسی او دوسوته یو تابعداری کوي دا بل خبره و یحسبون انهم مهتدون دی دا ګمان کوي چې مونږ په حق یو ولي مونږ اولیاء کرام منو مونږ دا اولیاء او کرامت منو مونږ ابراهیم منو دا ګمان دی چې یحسبون انهم مهتدون تو گورا دی خلقو نتا پوسو کا توبا توبا او سی و تووایا چیر تاسو لا دا اولیاء سکی چی تاسو پریدین او بس خوشی کوئی اینا او چی ست تکلیف رازی نو جوڑ در و تاواد کئی دا سکوئی نو بیاو گورا کنخا چاگی وی چولی تنمانی تو خوب جانم تذی ہوئی خواه مونگ با جنت تذو چی مونگ اولیاء منو ویحسبون انو موتدون اغیر دمرا پار اتارتی ورکلی دا چی درم خطاب رد شرک فعلی هر قسم کپا لباس کیا کپا رزق کیا کپا یا بنی آدم آئے اولاد آدم علیہ السلام خضو زینتکم واخل ازان سرخ پل خائص جامع ملرکوئے دزاننا خضو زینتکم خیستا لباس واچوئے نمانزل ازے عند کل مسجد ہر وقت مانز کی خواب اب یا بینا چاہے ننا قرآن اعلیٰ ذکر کی ادانور پر قیاس کی تجامع حق داد چمنز پہ ہوکے بس جامع حق داد چمنز پہ ہوکے نوچے کل دا نوی جامع نوی پیزار نوی سو نوی ادور کاتا پہ ہوکا چے اللہ دل برکتی کی دا مانا نو دا ہر سو چراغلی دنیا تا دا دا اللہ دا عبادت و دا مانز دا پار راغلی تا دی اول حق دا گا دیخوا دا نور خو پکی بیا بس پا مبتو کی را لفا نواخ لیزان سرا زینت پل پا وقت هر مانز کی عند کل مسجد پا کلو و شربو خورین اس کے دام حلال سیدون دی حلال سیدون خورین ولا تصرف و شرک پکی مکوین دامانا فزان محرام ہوئے چدا جام خدا و دان دخوا دا خوراک خدا دان دخوا یو دا معنا یا لا تصرفو چکم اندازه دا خوراک سنت طریقہ نو ترغ حد پوری خوراک کوئے و زیادتی مکوئے الافراط فی الطعام والشراب ابن کثیر ہوئی اسراف مکوئے کنا بیا پخپل تنگیے نو اندازه کوئے کنا قولی انہو لا يحب المصرفین بشک اللہ محبت نکیئے اسراف کو ان کو سرام اسراف سی لا تاکلو فوق الحاجتیم دا حاجت نسیوا مخرک نخا دا صحابو شان دخا دا صحابو پو جون کی منتمل آوی کی خا چا حدیث کی راضی پیغمبر لبا دا بہر نار سرات لکا نا مقام دینا کی حضور سنو بار د ملکونو نا نو دا یو ملک نا پاکی دا غرا غلیو طبیبو اگوی رضبام دا خدمت کوما دا با دا خدمت کوما چی دیگی سوک بیمار شی نو دا با علاج کوما دا ٹورنا لوی خدمتو نو اگو کال تیر کو پنو علا سوک را لیو چگنی دا تبا می دا زکام دے یا گیڑا می خوگی گی یا دا طبیب سے تماؤ گو رہا نئی سو کرانا نو بس آوی دا خواجی بخلق دے ما خوی دا بے خدمتو کماؤ نبی علیہ السلام ورطاوی چی دی اللہ ساتلی دا بیمارین زکا دی پا قرآن عمل کرے چی کلو وشربو ولا تصرفو پی دا دی یو سو عدتو ندی یو سو یو دا دی چی دی علا دوڑای خوری چی اوگی شی پا مالا باندی چاری سوال نپیدا دی او چی بیا خوراک کئی نوزان تا گوری چی او نوڑای دو تا اڑکی گی نپری دی چی بس نیخورم نا دا زیبا پکی دا عبادت تا پارا پری دا واخا نپری دی ناغوی باس تا ما تا مخ کی نوی ماسی کال تیر کن دا با دی ما تا مخ کی بیلیو چی دا سی جون سوک تیری نو پاگو بیماری نرازی کنن چی کلو و شربو و لا تسربو خوا قل من حرم زینت اللہ اللتی او آئی چا حرام کردی خائص دا اللہ غام اخرج لعبادی چی پیدا کردی دا پار دا قلو بندیانو کدا لباس دے دا چا حرام کرے جی توسط شیطان ہوئی چمکا او قرطبی وی دلت الایت علی لبس الرفیع من الثياب. ګورو آیت په دې دلیل دی چې وسم کیږي نو حجاما چوي ها الرفیع من الثياب اعلی جام والتجمل بها فی الجمع او په خاص وختونو کې بیا ډیر خیسته لباس اچوي که جمعې منځل راځي کنه که د اخترونو منځل راځي کنه کمی المرا غلی تو سره ملاقات که نو خیسته جوڑا واچوا نمی البابا هم خوشحال شی چی ده زمان قدرو که اپا داگه می المرا خپایی که نم یه ده زمان بی قدرو که ده زوات اسپکس کاری زمان نو ده که ده کار پا جامو که راگه توبت رو اچی بیا منزل راشی جماعت تا ده کار پا جامو که نو که دیوال ته ډډه واله نو هغه هم تک تور شي کبرجې ته ډډه هغه هم تک تور شي نو دا ستا مانزه سره محبت خنشته کنه زینت الله التي اخرج العباده والطيبات من الرزق وصفاء ستر رزق دا چا حرام کړی دی دیو سره یو ځای ته ها اسمن لما توابا طيبات ستوي دا نوم دې داږي چې صفائی سوتري کسبن و طعامتن حلال پاک رزقي په حلاله طریقه دې حاصل کړي. اول مشرکون يحترزون عن الطيبات مشرکان خو خوراکونه نه کوي داږي لګي شکونه او دا قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا وايا دا طيبات او دا زینت دا خاص د مؤمنانو سره لایق دی په دې ژوند دنیا کې دیه په لیاقت باندې استعمالی ښه د لذیل پیدا کړی دا خسته سي زنا خسته خوراکونه او دا نور چې کینو دا اسه د دې د برکته دا نور ظالمانو مشرکانو دا چې کجامې استعمالی او دی په کوم جامې واچی کنه پیدار اجازه لانی دا کویت نر آلی گلی دا فوق دا خدر ناشنا شکر نو که هر شی استعمالی نو اللہی دا ستاسو دا برکتا کنی دا خو اللہی ما تاسو لپیدا کری دا نو زکوی چی خالصتا یوم القیام دا بخالص شی مومنانو سرا پرد دا قیامت بیا بزدی نورو سرا نی نبا سرا خوراکی نبا جامعی ایس بنی اگر ټول نعمتونه به الله مؤمنانو پورې خاص کیم پر ورځ قیامت کیو دا معنا ده خالصتن دا چې د دې باندې استاسو وي اذم خالصتن دا نعمتونه په دنیا کې وسومشتا لباسومشتا خوراکومشتا لیکن خالص ندیم او کنه په پاکه جامه او نوی جامه بواچه او چې راشي بیا واپس ځي نو یو ځای به پکې داغي بل ځای به داغي یره وی په نو شمه هو دی وړو کې ورا باندې لاس یاس دا ده کې دوه چی سره ناس ته پاغي وسه دا شو نو خالص نشه کنه که خوراک کې کډیر سوتره خوراکي نو خالص به نه ښه سبا پکې غره ها قیامت کې چې نو خالصتن داغي خوراکونه خالص دي داغي لباس او ثياب کپڑی خالص دیم زیونه خالص دیم نپکی دوڑشتا نپکی خاورشتا ایس چینشتر صفا زید خواد کذالک نفصل الایات لقومی عالمون اللہ اداس من تفصیل کو دایاتون و قوم دپار جپوئی گیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و ایا تا بشکا حرام کړی دی رب زما زبی حیاه سی زنا ما زو حرامینا که کار دی چې خلق کی هغه ډیر به حیا خلق وی خوردا باک نه کوي کنه د خلق په مخ کې لګیای هغه زبی حیاه کارونه کوي هغه دا به حیا خلق هغه چې پټوی ول اسما وال بغیان حرام کړی دی الله شرک والبغيا ظلم بغير الحق بغنا بجرم ولكل والبغي ذاسي الا بحق الاسلام چې راځي کنه ونه اس وچ پوچا دیم حرام کړی دی او داو مان تو شرکو بالله چې تاسو شرک وې د الله سره مالم ينزل بي سلطانا اغا چلان نازل کړي پاغي باندې څه دلیل که هر څوک شرک کوي خو دلیل وسره نشته ښه کاغه پوه خلق چې ځان ته وي هغه کوي مو او نور کوي هم خو دلیل وسره بالکل چې تاسو ته نو کې دا کوم ځای کې راغلی او خیا ماته نو بس یا بغلی شي یا غوساو کی چې مړه تاسو او بس به دلیل نه دلیل او خیا دلیل او خیا په نه دا خو قران وایي چې مالم ينزل بي سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او ده حرام کړی دی چې جوړاوي پاللا خبرې چې نه پويږي جوړاوي پاللا باندې خبرې چې نه پويږي اغه څه دي مدارک وي چې ان له شریک چې الله سره هم شریک شته نه ځول شته ولکل امته اجل د هر امت لپاره نیټه وا مقرر شوی اوسم کله چې راشي نیټه دا اله استغفرون ساعتن رست بنشي او ساعت او لا استقدمون ان ذینا مخکې کې دی شی اخری خطاب یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام ادی کی د لباس التقوا بیان وکا اخری صفت ذکر ہم آیات انکم رسل منکم کچر راشی تا استا په دنیا کې پیغمبران چې تاسو په شان انسانان وای منکم او سبق دې دنیا کې په سبې پیجنې یقصون علیکم آیاتی بیانی و تاسو باندې زما آیاتنا فمن اتقا واصلح نوغه چا چې ځان بچ کو د شرک نه او اسلام او کلا د خپل عمل په سنت خازن وي فمن اتقى شرک او مخالفت رسولي ځان د شرک نه بچ کو او د دغه پیغمبرانو د مخالفت نه نشته یې را پدی باندې او نه پدی غمجن شي او کسان چې دروژن کوي آیات نظم واستكبروا عنها اړو پروانه کوي اړو اجتی نشته ده ځان لوی غړي د دې آیاتونو ایمون دکړی دي مونږ ولې اسوي علم کړی ده قران مونږ دکړی ده جلالین شریف لانی شریف اولایک اصحاب النار دا جهنم یان دی او بیا خالدون دیو پکې همیشه یې کنا کافر خو به همیشه یې په جهنم کې کنا زجر ذکر کوي اول فمن ازلم سوق دل وی ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې دروغ د ځنه حلال او حرام جوړ کړی وي هم په خوراکونو کې هم په لباسونو او کذب بیااته او دروغجن کوي د الله آیاتونه چې قران وته وي دلایل پېش کړي وی دا نه منو د تاسو یې په کې ځان نه خبرې کوي خو اولایکا ینالهم نصیبهم من الکتاب دغه خلق چې دې او برسي دي تا خپل برخه د کتاب نه څنګه برخه کله کتاب نه مراد قران شي نو قران کې دار چا برخه شته هغه مخکې ذکر شو د مؤمنانو برخه په کې ذکر شو مخکې فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا دينور عبر هذا ورپسې والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هر یو تخپل خپل برخه رسی په قران کې ينالهم نصيبهم من الكتاب او کده کتاب نمراد عمل نامشی بیا وکړه دا خلق دې او برسي دي تا خپل برخه د خپل عمل نامینا چې سبق لیکل شي نو به ترسي کنه که خیا که بدی ټول پکړه حضرت معنا چې د کتاب نمراد لوح محفوظ شي نو معنا دا خلق دې او برسي دي تا خپل برخه چې لیکل شي په لوح محفوظ کې چې دومره به رزق یې دومره به عمر یې او داسې به عملي نیکو یا بدوم او دا برخه ورسې کنا حتا ترغه پورې زاجا تم رسولنا کله چې راشدی تا ملائک زمونږه تمر کو وخت کې تو فونو ملکیه قالو نو دا تپوست نه کوي ګورو بل تپوست نشته نو دا تپوست ښه سوئی اینما کنتم تدعون من دون الله چرته دی هغه چې تاسو به تواضع نکول بغیر د الله نه هغه قوسان دي سوشو هغه قطبان دي سوشو هغه اولیاء سوشو چې تاسو به تواضع نکول چې وس راشي کنه تابع سمره سخته ده سینه کې د قرار ده ګرباز خلقونی کنه چې بلاره سوک تیریږي نو هغه ویریږي ورځي کور کې وایلل ته خرلار دې ډیر نوې دغه ابې سخته ده یو هفته او شو ساتي نه خېږي دې په ډیر نخره ټوټ کېو کې زیړ کپڑے پیوا چولا چاوی چیزی سر ویسا ہو خیجی کنا او دو بکیانی سانگیا والا راولا چاوی چیزی سر ویسا ہو خیجی کنا اسوک پکران ناغی بوتا دا آیتوی سورت عرب کی برست راشی اگو یہ پیس طریقی سر دی ساو نکو تخا دا غرار کئی توبہ توبہ نو ملیک بوتوی چی تا بانده دینا سخت و نور رازی نو آوازو که کنا اگر چی ازا سخت دن لری که اینو کنتم تدعون من دو قالو بو آیدی ظلو عنا رکشو زمونگنا و شهیدو علا نبوسیم گوائی بو کی پخفلو زاننو انام کانو کافرین تا سور انعام کیم تیر شو 130 کی انهم كانوا كافرين غایب وکړه قال ادخلوا في امم ابوي الله چې زې ورشه زې مرګرو سره ملاو شه داخل شه هغه امتونو کې قد خلت چې تیر شوی دي من قبلكم مخکستا سنا من الجن والانس في النار پیرانم پاکستان انسانانم پاکستان زې دي ورته هنده دا مرک کو وقت کی پتاو لگی دا چه مرک سرا سوک جنت تا دی سوک جہنم تا دی دیونوی دلتا چه ادخلو فی ممن قد خلط لارشن کلما دخلت امتن هر وقت کی چه داخل شی و جماعت ورشی عدیس را مرگرشی لعنت اختها لعنت بوئی پا اخپل مرگرو باندی اول مرگری خو مخ کتلی دی کنا اغا مشران بزرگان اغی خو تلی دی مخ کنا ادی خو ارپسی دی نوچی دی التووی نی کنا لعنت بی پوئی اخت حاسمانا مثل حافی الدین والملتی قرط بی وئی چو باوی نی اخپل مشران چی دیو پی دنیا کی سر ماتاو حتا عزت دار کو پیا جميعا تر دي چرا چمبل شي په دي جانم کې ټول غوند یو ځای کې څنګه ځای وي ټول وګرا جام شي مخکني رستنی ښا ايوب البوپی جن تعارف کو کی قالت اخرام لولام او بوي در واستتلن کی په حق دا غلم بو کې الله تبوي ربنا يا رب زمونغا ها اولاي اضلونا دی ظالمانو گمراہ کړیو دا وګوره دی خلقو گمراہ کړیو دا زمونږه امامان دي دا زمونږه پیران دي دا زمونږه شیخان دي او دی مونږ ته دا لار خسته کړی و بس اذه ملکو وظیفه شکرانی او نظرانی او د جمعې شپې او دا دی مونږ ته خسته کړی و ځلو نامه او تبا کړیو فاتم عذابن زیفن من النار یا اللہ ورکدی تا عذاب دوچن پور کیم بولی زکر دی عمل دوچن دو اخپلوم گمراہو منگے ہم گمراہ کریو منگا خدا تمانوا چې دا دې مونږ ته غلطه لار ښیي. مونږ خو دا زمونږ مشران دي، په مونږ مین دي، زمونږ د دین او مونږ ته به سمه لار ښیي. مونږ څه خبر وو؟ یا الله دې له دې له دوچن عذاب ورکړي. قال ابوي الله لكل ضعف ولي تدير خسلي چدي له جنور کما تعالی نه تعالی سنگل او دي له ډبل نه اريو له ډبل لغه اريو ز پاره د چن دي ولک الا تعلمون يوم انا ذا ولیکن تاسو نه پويګي چتوي چې د دې دوه ګناونه دي په خپلم گمراهو او مونږه گمراه کړیو نو ستایو ګنا دي څه ستاسو ګناونه نه دي هغه دادي چې ته پوي دي چې دا خلق خو ته معلومه چې دا خلق خنه دي دي چې سکی دا صحیح کار نه دی ښا دا کار صحیح نه دی او سردا غین اور پسې روان وي سردا پوي نه پدی پسې روان نوستا ګنا ډبل نه دی طالبوم ډبل عذاب ښا یو دا معنا ولکه الله تعلمون زم دا ولکه الله تعلمون تاسو دی یو بل نه خبر وی هر جهنمی با دبل نه خبر الله بوله دا څه زې جوړ کړی چې هغه به چا نه وسوک ویني نه به چا خبر اوري نه به چا ته نمبر ملاول شي دا ولي وی دا ځکه کچری الله یو بل توخی او دی وګوري چې را په ته باندې خلو کوټي آسان ده یا په ته باندې خو زمانہ سخت ده نو ته ته بل کوټي آرام ملاو شي نو نه خو یو بل تا ولکه الله تعلمون تاسو د یو بل خبر نه یې دا معنا کې قرطبی ښا چې وی یعلم کل فریق لا يعلم كل فريق ما بالفريق الاخر نبوئي يودلا ايو تنچي دي بل سحال اذ لو علم بعض من في النار قدي تطو لغي ددي نورو چين عذاب احدين فوق عذابه چر پاغه هډيرا سخت ده زهوتن لا خيمه ولكان نوع سلوه له دا زده پار لگه تسلیمی لاؤشو تسلیم خو نمیلاوی وقالت اولام ابوی غرم بیتلون کی تاگی خبر خلاپاتی دکا نخوا ابوی غرم بی خلق اغم شران لیو خرام دیر وستو تا فما کان لکم علینا من فضل نشت استاو دا پارا پا منگ باندی سغور والی تاسو پس سغور ای تاسو ایچی اللہ دیل دو چن عذاب ورکاو دا دیر نا نو اللہ بووی یا ملیک بووی فذوق العذاب او سکے عذاب بما کنتم تکسبون دا دخپل عمل بدل دا چی سوم کڑی دن آبا تمیلاوی گی خوا اللہ زیادہ نکی پچا باند او تا دینا پس اغازوار فریقین و حال او تخویف او بشارت اول تخویف ذکر کئی بیا اگد بشارت ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها بشكا کسان چې دروژن کړی دي آیاتونه زموږ دلیلونه د وحدانیت او استكبروا عنها او ځان یې دین لوی ګڼل دي دې ته سپکتل دي لا تفتح لهم ابواب السماء پربننستې شي د دې لپاره دروازې د اسمان دروازې د اسمان سلا یو معنا د دې عملونو لپاره دې عملونه خو کوي کنه عمل نه خو پاتې نه دي هغه خو ډیر ځان کړی یا ځان زکه چې ځان کړول شي کنه ها ارسو سره ډیر دي زيونه ډیر دي ځان نه مستقله کمرې جوړ کړې د تعجود لپاره ځان نه مستقله کمرې جوړ کړې د مطالعه لپاره او دا زګورو دې ډېر خکان انور مرسو سره دي هغه خو ډېر عبادتونه کوي پلاوي چې عملونه بر نه شتله کله دروازې بند دي نکولاوي چې لري کې ترنګي کته ورځوي ټول رسمي ریواجیو بدعات دي زغید عملونه د پرد اسمان دروازې نشي پرانسته اب خلاف د مومنان حدیث کی راضی چې کله یو مومن بندا او دسو کی په صحیح طریقه ها تتی متینا ډیر تتی متی کیدانا او صحیح درګه ساو دسو کی او بیا په اخر کې دا کلمه وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله دا وای نوې د دې لپاره د جنت اتواله دروازې کولاو شي اسمان څخه د جنت او اتواله دروازې کولاو شي نوې دې خو تلازینا دغه بل لذي چې مرشي کنا وي کنه دی وته خدا د الله د عزت کوي یا چې د کوم کعمل کنه دا برزي کنا مؤمن خدا شان دی ښا دویم نشي پرانسته د دې د روحونو د پاره دروازې د اسمان کله چې ملایکه ملکه روحونه بروړي اسمان تورسی نو تپوسو کی چې څوک دی نازي او توي چې دا چلګوته دی وکته یو ور ته د پاره اجازه نشته نو روح ولا دومې زمکه لاندې سي جین ته لاړ شي ها روحونه د مؤمنانو او حدیث کې راځي چې کله د دن صاحباسي د ملایکو پیو بل سره غوبل جوړ شي هر یو د جنت نور ایمان راوړي حنوت حنوت او پاره کی خوشبوې پاره کی اور یو چې زبېولما اوه او بل پی جوړ شي اچ بیا اسمانونو کیوړي نالتا انور ملایک رامند کی چې دا سوک دی لکه ها دا پلانې دی اوه غي خو پی نه کړل ډېر سمرا پراخ دی ها ولا يدخلون الجنه دغه سلام وای نشي پرانسته د دې د دعاګانو د پاره د سمروګ دی یو د دعاګانې کوي اصل لګیاي تا انا به داخل شي جنت نشي داخله دي چابوي چې خیر دي چې تډیر رستو به داخل شینو ها او ډیر واخ بجن جانم کثیر کینو الله وینا کنا حتا ایلی جل جملو بی سمی الخیات تردی پوری چننو دی اوخو فاقی سوام دستنی که ده گندل استن چی دا اگی که سوری ده خلق پا گتار چی اگی تا سم وی سوام سوام نزدینی دی ده پختو عربی چی پا اگی که اوخ لڑشی نوی نو اگی که تار نشی تلینو چا نظر کمی اغا پا گتار نشی چولی نو بیا اوک بابا کسی لور شی مطلب سده تعلیق بالمحال بس تعلیق بالمحال چی اوکار نکی گی نو اللہ والدا سے مثال پیش کی چی نکی گی کنم وکذالک نجز المجرمین اللہ یمندق قصی صداور کو مجرمان اللہ خنو چی جنت تنشت لینو کم پل بزیم ویلهم من جهنم یاتون من فوقه مقواش دې لپاره په جهنم کې تیارې شوې دي پلنګونه دي بسترې دي قالینونه دي مهات دلان دي ښا ډېر زبردست تنظیم دي کنه میلمانه دي کنه ام فوقه مقواش د پاسه تینا بلستنې دي دورو کمبلې دي دورو دا ولې زکه دغه دنیا کې د آرام الاتو کنه د خزان د کوریا کمبل راوړي پرتی وی چې جنت کې به مال ملاويږي نه الله وینا جهنم کې ملاويږي دا جنت کې نشته وکذالک نجز الظالمین دا زمو بدل ورکو ظالمان له والذین امنوا وعملوا الصالحات وکسان چې ایمان راوړي او عملونه کوي عملونه نیک لا نکلف نفسا الا وسعها الله وی مونږ وسره ډیر خپل طرف نه آسانتیا کو تکلیف نور کو یو نفس لام اگر مناسب طاقت تا غو ولي کدن سه کمی بشی شوی الله وی غو ته معاف کو کنا وسع دی تویخا الا وسع چې ته په حق حاضر حق نو هغه عمل کوي ها اچھا تا پہ نئے قادر نو اللہ دی ننی سی پاغی باندی اللہ و صحاب دا کسان جنت یان دی دیو پہ جنت کے ہمیشہ ہی ونزعنا ما في صدورهم من غل دي چې کله الله جنت تبوزي کنا فل مؤمنان فل نو امد دي په زړونو کې بیاو بل تصیحه چې هغه دې اختیار نه دي صحابه کرام وی چې مونږ دغه سيو حضرت علی زبیر ابن عوام او طلحه او سعد ابن ابي وقاص خالد ابن ولید صحابه وکړه خو زمونږه مسلمانو کې داسې شیش ته چې مونږ په قادر نه یو نه نو دغه به الله د جنت دروازې سره هغه سینې صفا کی او اخیره میره به تنلری کی توبه توبه او حدیث کې راځي سم ډیرانو نه به جوړ شي اصل خلق په نه دی ښا دغه اخیره نو بس چې پاک ساک شي کنه نو بیا به جنت تزي رضی که دا حکمت تے و دا کمال لکن چی اگی که بے یو بل سرا دنیا بنیتی نی چی تا تا دا سی دے ملاو شا ما تا دا سی دے ملاو شا تا برا پا داغا کی ناس تے و دکا تا پا داغا کی ناس تے نا یو بل تا نخفا کی گی نخفا کی گی زکا تا خبکان اغشیتنا اللہ ویست تقا او بابا سمونگا چی دی پسینو کی دی یو بل سرا من غلن سخیر میرے میل کوچل دعوت او باد تجریم انتا تیم الانار او بایگی بلان دید دین نهرنا پا جنت کیم وقال الحمدللہ اللذی او چسن داخل شکنا نو بوائی چا الحمدللہ دا کمال صفتنا دا خودویلیو کن دنیا کی حل تبا ام دا سبق وی خوا دا سبق دلتا یواز پا حقانی کی نوی الحمدللہ ذ کمال صفاتنا قالنا دا په جنت کې وي دا سبق نه یریږي او لا خو دې نور نه یریږي چې شملې دې رسکلي دا موحدین نه یریږي ښا او وای چې الحمدللہ ذ کمال صفاتنا قالنا الذي الذي غزا تو هدانا لهذا چې مونږ ته دا زه خو توبه دا زه چاته معلوم دا خو الله مونږ ته هو چرې وست مونږه دې زتا دې جنت ته دې فوز عظیم ته یو ځمال یا هدانا لهذا چې مونږ ته هدایت کړو د ایمان او د توحید چې دا غي په مونږ جنت ترالو اما كنا لنهتدي امونږ چریدا سينو توبه چه مونگ با هدایت منده وی مونگ با توحید و سنت لکڑه وی نا لولان حدان اللہ کلا مونگ تا هدایت نوی کڑه پیغمبران راو لیگل حق پرست عالمان راو لیگل قرآن بیان کم نمونگ آل خبر شو کنی مونگ خود کندو پخپا کی پراتو مونگ خوبطور و تیارو کی پراتو مونگ تا خدا مسئلہ نو معلوم داخو اللہ مونگ تا هدایتو کنو او زکه صحابه او بوي چې والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا قسم په دې وي کله نه وکنه نو موږ به توحید نه نو خبر شي ان به موږ مونږ کړو ان به موږ خیر خیرات کړو ته الله مونږ تر سوخه لقد جاءت رسول ربنا بالحق الله هدايت دار راغلي مونږ ته پیغمبران در رب زمونږه په حق سره په قران سره په توحید سره نو موږ ځکه دې زه ترالو کلاو مړه کو خل په کې نشته دې او دا دې په مفتو کې ملاو شي کنه دا قصه جنتم دې ته ملاو شي ښا بما كنتم تعملون دا ستاسو د عمل وجوا اوس دې یو بل سره مکالمه ته جنت ته یو بل سره مکالمه مباحثه یو یو تاواز کی بل بل تاواز ونا دا اصحاب الجنت اصحاب النار اواز بو کی جنتیان جہنمیانو تا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چیا جہنمیانو مونگا خو امون تاغا وعدد اقبل ربو چی مونگ سر اکڑی وا چی جنت تبا امبوزم نوازا ام امون تاورالو رشتیاشوا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا تاسو مونتا اغوا دا چکلیو تاسو رب تاسو رشتیا قالوا نعم ناغی بوی آه بس نور خسن شوی لکنه دیر بوج دی پی کنه جو ساری بانده بوجی کنه ناغا تش آو که نور خسن شوی لکنه کتو توی چه مڑا خبری کهو یرا پڑا می زینشتا جهنم یانو پڑا زینشتا کنه فا ازن موزنن اعلان بو کیو اعلان کو ان کے بینوں پمیند دی کی او فرشتہ وای کنا اوس پتہ نه چې جنت هغه فرشتہ ده رضوان او که جهنم هغه امیر سیف ده خازن مالک فواز وو کینو اللعنت الله علی الظالمین شان داده لعنت الله علی ظالمانو ظالمان سوک دی نخیه کنا خبره خو نیمګړي نه کوي قران الذين ذاك كسان دي يسدون عن سبيل الله ورذي خلق من کو دا الله د دیننا د قراننا د درسنا د توحیدنا تاسو دا ځوان په ذینه خلق من کو نو دا ولي زور نه زور نه هو يبغونا اي وجا زلکه خلق له شكونه ورزو چیرتا پوت غاړه تمزه کوي هل تخلق گمراه کی اغیخ مسلمانان نمانی اغیخ اولیاء نمانی یبغونا داس دا خلق یا رولیو کنا چی دی اجزانو بیایی دا بنو دا لاندی لاندی کاتو او لطو یدی تا دا حق دینو پا غلط رنگ کی حق دینو حق خبرو او دیو لغلط رنگ ورکلیو چی دا پنپیریان دی دا وابیان دی دا خوارج دی او دا مماتیان دی نمونه ډیری وخت په ډیری دا معنا کې امام راضي وای بیلقای شکوک او شبهات فی دلائل دین الحق دا حق په دلیلونو کې او تشکونه پیدا کول دا ظالمان دي هم بل اخرت کافرون او قیامت خو دې بالکل نه مانو کدي قیامت منل اندی بشرکیات او بدعات کول و بینهما حجاب پمیند دی دوالو کی بای اولوی دیوالی دی جنتیانو جہنمیانو میند کی حجاب دا دیوال لکھا دیوال لکھو گوری چی سورا دنو فعلال آراف رجالن دا دغی دیوال پسر باندی سخلق دیم آراف اغی سر توی دیوال سر آراف اغی سخلق دی رجالن نکره زکا ذکر چاہتا معلوم خونو دی چاسو اگی بدغا زیناس تی او اغدا سی زیده چی دوار خلق بوت اخکاری کسوک جنت تروان دی نو اگی با ام دا سی وینی اگر سوک جنم تروان دی اگی با ام وینی تل کلن بسیما هم یعرفون کلن بسیما هم پی جنی و اریو لرا پخپلو نقو سران نخی با اخکاری د جنتیانو سپین مخونه او تور ویختو خیست جامی بایی او د جهنمیانو زیر مخونه تور مخونه دا بایی که بیسی ما هم دی با بیجن دل کی دا عراف والا خواه دا عراف والا پا حق دیر اقوالی سو کوی دا و ملائکی سو کوی دا دا مشرکان و اغا اولاد چی پوڑو کوالی که مرشوه و راخو ما شمان دینو جنت تنشت لینو دغزه کی بینو خواه ویگو اسے زان خبری سو حدیث خوب دی کنے راغ لکن اصل حدیث دغزه چی نبی علیہ السلام ویلیو چی دچانی کئیو بده یوم رشوی نولای کا صحاب الاعراب دغا عراب والا خلق دیتا ونا دو اصحاب الجنتی دو اعراب خلق با آوازو کی جنتیانو تاں او نور ته حکوریم نا ابر او سرم نکی دیئے دیر فخت دی نا آز باتو کی ان سلام علیکم چه سلام منظور دے او سلام کی بورا شان دا دے سلام دی پتا سبان دی لم یدخلو آم یتمعون دی خو پخپل داخل شوی ندی جنت تا او پا امید کی دی دا مانا عراف والی آدی خواه وهم يطمعون معنا ان يعلمون ویږي چې زمونږ اخر تلل به جنت ته وي الله تعالی موږ چې سمره دلته کیو نو دی خو بجانم یانو تا نگوری نگوری خو کل دا بنده خیال نئی کنا او ناسا پیا پل نظر واوڑی و ایزا صرفت ابسارم تلقا صحاب الناری کل چوارو لشی نظرون دی پترب دا جانم یانو قالو چغی وکی رب پنای رب زمونگا لا تجعلنا مع القوم الظالمین مونگ دا دی ظالمانو سرم مرگری کئے یا اللہ مونگ دا دی دا مرگرتی آنو ساتی ونادا صحاب الاعراف رجالا اواز بو کی اعراف والا خلق دا سی سڑوتا یارفونم چی پی جئی بسیماهم پخپلو نخو سران و تبوئی قالو ما اغنانکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون ستاسو خوب دنیا کی دیر زور و دیر خلق و تاسو ایچ اکثریت تے او اپا دی خوش حالی دے ردانن جہنم تا ولی روان گے اگا اکثریت سکارو نکو دفع نکلل ستاسو نا اگا جمعکم اگا ڈلو ستاسو اگا پاٹو ستاسو و ما کنتم تستکبرون او اچتا صبح ډیر لوی کولا ویجنبه د خپل زمانه خلق د کنا ارزو د خپل زمانه خلق پیجن خو بیا وتوی چې ګور تاسو بعد د مؤمنانو په حق کې وي دا مؤمنان اجزان غریبان بلال سلمان و چې دا جنت ته دي دا جنت لایق ندي اها اولی الذین ادا کسان دي اقسمتم چتا سو په دنیا کې سوګندونه کول لا نالوم الله برحمه چور باندې کې الله دې تا خپل جنت تعال قرطبي وی اشارتن الی قوم المؤمنین الفقراء کبلال وسلمان وغيرهم تا جزان بہت یادې تاسو په دنیا کې وی چې دا دیل والله جنت ورکي ادخلوا الجنه اغي ته حکم شوی دی چیزے زی جنت تانشتا دیر پتاسو انا پتاسو غم جنیئے اخری آواز دو جہنمیان ونادا صحاب النار اصحاب الجنت آواز بو کی جہنمیان جنتیانو تا زکا چی پی جنی بے پھر خطرناک مقام دکھا سنگوے پی جنی مور و پلار بے جہنم کی لمبو کې وپراځي او اولاد به په جنت کې دا قصیرونه ورونه دا قصې خپل خپلوان دي خو یو بل پیژنې کنه نذیب او تواز کوي چیرې لګي اوپر راکې لګي می وی راکې د جنت پوره مونږ خو پیژنې کنه مونږ تاسو مور او پلار یو هيو زه نو په دنیا کې یو زه نو مونگا نپیجنے مونگا سنو راکوے حفیظو علینا انفیظو علینا من المائی راتوی کے پا مونگ باندی صوبو لگیو بچی داما رہے ملمدشی کنا او مما رزقکم اللہ یا اغمی ویرا کہچے اللہ تاصل درکڑی دیم نو قرطبیوی پا دی کی دلیل لے چی پا دنیا کے لوے نعمت سدے او بو پی دلیلن على ان سقي الماء من افضل الاعمال بهتر اعمال سدي فضل اعمال بهتر اعمال چې چاله وګور کې کروجه کې کوجه کې په جسم رو تا محتاج دي کنه اته ول وګور کې دا ډیر لوی عبادت ډیر لوی فضل ده بیا کراچې کې هو خام وبکم نذیبت نذا دواړو غواړي قالوا ابوي جنتيان ذيتا ان الله حرمهما على الكافرين الله بن کړی دینو موږ څنګه درکو الله بن کړی په کافرانو باندې وګوره الله به جنتيانو دومره خیال ساتي چې نه زه تاسو مخ نوامه او تاسو مخ نوامه ورکه ولا ورکه و بوله ورکه میوی وله ورکه ورکه ورکه چرو جماعتا که نوی چی دی وله و بور اخلاسی کی او اغی خلی ترسی ناب حمیمی یشی دلی توبا توبا او چې دی ولمه وی ورکی کله مالټي او غي ترسینا وزقومي ها الله وي واستغفر زما کار نه دی دی کی قابلیت نشتا دی دا سکړی نه چې دی قابل وي ها چې دی قابل ګرځېدل وي نن شي کې دی کنه چې الله بن کی کنه الذين ذاك سان دي کافرن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لذليهم په دنیا کې چې دي خپل دین ستاوي لو بوټو کوتا وګورئ لو بوټو کوي دي ته دي دین وي ښا دا همغه تاسو نه کړې کني ځګه لو بوټو کوي ګناهونه او دا به حیايو دي ساري دا وی مونږ سره پارکو دا مونږ د ملک د حفاظت ته پار د قوم د خدمت ته پارې اچ وی ګټی نو په سجده پریو دي هرکو موسی علی السلام مرګري خو نه دي دیم په خپل خیال کې نو یې ګور استاد عمل ته دی وګور لو بیا ټوکی کې مون نشتا نور سنشتا روج نشتا او عقیده د شرک ټول په دې غوسانو په دې باباګانو او د پیرانو چې زینو د پیرنا د واوا خپل چې مونږ کامیاب شو همونګه مې چوکټو یا خدای جوړ کړي دې د دین له لهوان ولا ایبن لو به او ټوکې کوي په دنیا کې ورتم الحیات الدنیا اته ککړی دې دې را دې ژوند دنیا دادی کنه چیرې زدي به پریزو خیر دې دا خو زمونږه کشران دي او ځوانان دي او زمونږ به چې دا د جهاد تیارې دي جهاد نور څه دي پټو پونه واخا منډې چې څومره چاک شي کنه ها دا چا پیر ناس دي دغه یادو دغه لهوا او لعب دنیا ولي څوک داسي چې وی بهلی نو خود خوشیو کی هرو دا زما د پاره ما ویلو چې کدی بیل نه زبا ځان قتل یا خدای لا هو ولا ایمان تا دا دین دی ته ودی د پاره خودکشي کې څوک نه وی پیو بل سره شرطونه یې خي چې کدی یو غټل نه 2 کروڑ روپے کدی یو غټل یا خدای ته دا دین دی لهو ولا ایمان دا وګوره خلق الله دا مال دی د پاره ور کړل نه د غریب نه ندی خبر د یتیم نه ندی خبر د مسکین نه ندی خبر خو بس له لعبت الناس دفا فل یوم ننساهم الله ینن می ير کړل په جهنم کې تپوسنکم کما نسو لقا یوم مازا څنګه چې دی ر کړی و دا ورځ د قیامت چې دا ورځ ده دی دا ورځ یې ر کړی و نو بس ما پری خو دو بس اړو تپوسنکم اما کانو بی آیاتنا اجحدون او اغا چودی زمان پایتنو بانده انکار کون کی دا سلو جوخا آیاتو نسو ولقد جیناهم بی کتابن اللہ امارا وڑو دیتا دنیا کے قرآن گور اللہ امارا وڑو انتا دین نور اللہ مرتبہ صدا ٹک دا پیغمبر را وڑو خوال اللہ وینا کزه دا وایم چې ما را وړو نو زموږ رښتیا دي ښا پیغمبر دا چا ور کړو هغه ته چا حکم کړو او دا سې کتابو چې دې ظالمانو بوي چې سوار لس علم نه نکړي نو قران بنوي وګورو ته ان دا سې خوې نه نشي قران مو وای ګناه دې ته خو بار چا وته وی چې ظالمانو نو دا ولې او باندې جوړ کړه ښا کسوار لس علم ہے نہیں کڑی ناغا نشی کہہ دے نمونگا پنج پیر کے دے اجتماع پا بیان کی ویلی ہوں چھ مونگوی راش ہے چاہا سوار لس علم چاہا کڑی دی راش ہے راش ہے چھ دا کلابت شاہ نعمان باچا سر اکینو چھ ڈانڈی دا نو باسی راش ہے اگا سوار لس علم ندی کڑی اگا قرآن والدا سوار دی چتا سبحان دی بلار خطا کی دا چا ویلو چې سوار لس علم ورکړي فصلنا ولا علم الله چې مونږه وضاحت کړې د قرآن د خپل علم مناسب الله وی زما علم دا دی چې قران واضح دی، قران آسان دی، هدن ورحمت لقوم یؤمنون، دا هدایت او رحمت دی دا قوم لپاره چې ایمان راوړي. هل ينظرون ادي ناس دی نو الله وی زسه انتظار کوي. هل ينظرون انتظار نکوي دا بدبخت خلق الا تاویله، مگر دا قرآن عاقبت تا عاقبت خو بے قیامت کی راضی چو سوک جہنم تا سوک جنت تا اغیطا انتظار کی یوم یاتی تاویلو فاغرت چراش عاقبت تا دی یقول اللذین نسوه من قبلو ابو یو کسان چی پریخ ہے او پا دنیا کی نسوه یرکڑے ہو بالکل اغیب دا چگی ہوئی خواہ او دا گڑی وڑی بوئی قد جات رسول ربنا بالحق رشتیا چراغلیو پیغمبران در رب زمونگنا پا حق سرا پا قرآن سرا نمونگ دروغ جنکن داو سرا دیکھا بالفقذبنا دا صورت ملک کی راضی نام آیات کی چی قد جات رسول ربنا بالحق فقذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء چی ملیک تینا تپوسو کی چه علم یعتکم نذیر تاو تسوک نور آدم قالو بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا ندلتا اگا کذبنا و سرده کنخا راغلیو پیغمبران در افزمونگنا پا حق سرانمونگ در اغجن کرل خنوستوه فحل لنا من شفعاء سوکشتی چه دمونگ شفعاتو کی اغه اولیاشته اغه دخده دوستان شته چې موږ شفاعت وکي فیش پاولنا چې موږ د پاره شفاعت وکي او نردو یا موږ دا درخواست کو چې موږ واپس کړی شو دنیا ته فن عمل چې موږ عمل کو غیر الذی کنا نعمل اغه عمل نه چې موږ کړو بیا باغه جمعه صلی وخته نه کو بیا باغه ماخون ما خامونو کلونه نه کو بیا بنکو بیا بنکو وکړه چې موږ دنیا ته واپس کړی شو نو دا مطالبه وکړي ښا دا نام کې مراغلی 27 کې مخکې سوره فاتحه کې به مراشي 37 کې دا به وی مطالبه وکړي چې موږ دنیا ته واپس شو قد خسروا انفسهم الله وی ځانونه هلاک کړل وضلانو ما كانوا يفترون رکشو د دین او خدایان چې ځان نه جوړ کړیو اخر کې دلیل عقلی ذکر کوي زیات ابیا و نقلی شورو کوي عقلی دلیل وخت ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض بیشک رب تاسو الله غزاد چې پیدا کړی اسوانونه او زمکه په ستت ایامن پشپګو وختونو کې الله ته معلومه چې کوم وخت نو ذکر ورځ شپې خو نه وي کنه ورځ شپې خو د اسمان نه جوړیږي د نور نه جوړیږي نو چې نور نو نشپار وس څنګه جوړیږي نو بس وختونه به وته وایو نو کنه بے زاوی وي ثم استوى على العرش بیا غزاته برابر پارش باندې پیدا کړیوم دیو چلیېم انتظامیم کوي بل چاته نه دی حواله کړی او دا گور دا غا انتظام دی یغش اللیل النهارا راولی اللہ دا شپا پر وزی باندی یغشی دو مفول غواری خوا دی متعدید دوتا فائل نشتا اللہ دی او لیل یو مفول او نهار بل راولی اللہ دا شپا پر وزی باندی او تو پی قوه نشی چی داش پسنگر آلا اروس چس شوا ویت لبوهو حسیسا را گیری دیر وزی لرا دیر پتلواری و بس چی دی پلا گوری چی ما خام بانگوی چو جماعت نروزی نو تو رش پا بای چی دا سنگر یت لبوهو حسیسا داش پور پس داسی پا مندر آروان دکن پتلواری و الشمس والقمر والنجوم پیدا کړی د نور او سپوږمې او ستوري مسخرات به امري دا ټول د الله د حکم تابعدار دي رد کوي په مشرکین چا زنوار عبادت کو داوی سنم اکبر دے چا سپوک میں عبادت کو چا دستور عبادت کو اللہ وی دا استاد و تابدار دی استاد و خدمت کی روان دی نحل کی با امراشی دول سمایات کی تا تابیدی دا اللہ دا حکم دلیل ذکر کو نسامارا علا اعلان تویخا خبردار لَهُ الْخَلْقُ خاص دی اللہ لرا پیدا کولم دی بل سوک نشی پیدا کولے وَالْأَمْرُ او چَلَوُلُمْ دی پیدا کیم او چلیم وَالْأَمْرُ امر اگا دیکھنا اذا قضا امرن فینما یقول لہو تبارک اللہ و رب العالمین برکت والد اللہ جبالن کے دو مخلوقات دی مفسرین دل تذکر کی ابن کثیر اونو نقل ابن کثیر عن ابن جریر دی ابن جریر نے نقل کیا اور ډیر مخکې 300 کې تیر شوی دی ابن کثیر رستو دی په 700 کې قال غوی من زعما چا چې دا داوا وکړه جن الله جعل للعباد شیئا فی الامر چې الله باز بندیان له اختیار ورکړل دی په باز کارونو کې کنا وی فقط کفرا بما جاء بالانبیاء دے کفر کو دے کفر کو پاغ دین چې انبیاء راوړو دنیا ته ولی ځکه انبیاء دا راوړو چې الا له الخلق والامر څنګه چې الله خالق دی نو دغه سي الله متصرف دی چاله به کسنی ورکړي او دې سوې چې بندیان له په اختیارونو ورکړي دي دا ډیرو خلقو دا عقیده ده وسم په دنیا کې ښه ادعو ربکم راو بلے خپل رب په حاجاتو کې تضرعا عاجزی سرا و خفیا او پرورو طالبان سوال قبلی انه لا يحب المعتدين بشکل لا محبت نکي دا غچا سرا چې زیاتې کوي په دعا کې فدعا کې زیاتې زادې چې د بل چا نوم ورسره کې نا دیو د الله نه غواړه ولله الاسماء الحسنى دویم ذاتې زادې چې په چې غبان حضور زوره وي نه دا نه قبلي دا تا زیاتې وکړه ان الله لا يحب المعتدين دغه څه ډیر زیاتې سي زونه دي چې هغه دعا نه قبلي چې اوسړي د خپل ځان نه سیوا خبرې کوي دغه څنګه یو سړی دعا سوالو کوي چې الله ما تر قیامت پورې ژوند دی او ساتي نه دا څه دی اته کې الله نیټه مقرر کړی دار چاله راضی به یو بنده دا وایي چې مال او راد راکې هو اذن کوم او زامن او لونه راکې نه دا داس وې دا خو یاتي دا کې ته ښه دا څه یو بنده وایي چې الله ما باندې چاري مرز مراولي چې تر مرګ پورې روغ موټي ما بس دا خو د الله شان دی او راضي بولي باندې راضي ښا یا الله ما معصوم کې د ګناون نه دا خو د پیغمبرانو مقام دی دا اوستا مقام نه دی دې ته اعتداوي کنه ښا نلاوي اعتداج سو کوي دا سوال نه قبلي ښا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فساد مکه پزمکه کې پزداري چې اصلاح شي دا په قران سره او په توحید سره نو ګناونه پکې مکه غیر الله توازن مکه شرکيات مکه بیا به خراب شي نه ودعو خوفا وتمعا د دعا نور شرطونه سوال کوي د الله نه خو په یری او په تمع سره هم به یریږي که قبول نشنو هم به امید ساتي نو دعا بیا به قبلي نه ان رحمت الله قريب من المحسنين بشكل الله رحمت ډير نږدې ده نیکانو حق پرستو موحدينو ته دیم دلیل عقلي هغه کې د دنیا نظام سره د دین نظام ذکر کړي او هو الذي الله ذات يرسل الرياح چرالیگی هواگانی بشرم بین یدی رحمتی خوشخبری ورکو انکی خلقو تا مخی مخی در رحمتنا چی باران دی هوا راشی خیخا نو خلق خبر چی کنا یرا باران بکی کنا حتی اذا قلت صحابا سقالا تردی چی دا هواگانی دا سچلو کی روچتی کی وریزی درنی درنی زمونگ پا نظر کی خلقوی ردی ردرانا وری ازرادا اغس درانا پس پا نظر کی دا سی معلومی سقنا و منگ اشلو لبلد میت اغا کلی تا چی اغا وچ دے او سوکلا دے پانزلنا بی المام راورو پاگی سروبم فاخرجنا بیهی روباسو پا دی او بو سران اسباب دی کنا خواب من کل سمرات و هر قسم میویم کذالک نخرج الموتا دا دلیل او اثبات دا قیامت دا غصبا جوندی که مڑی پا قیامت کیم دیر باران نبو اوشی اوشی اوشی ورپسی با زلزلی راشی نبیا با شپیلیوی نخلق با جوندی کی دا غصبا لعلکم تذکرون دید پاری جتاس تینا قیامت یاد کیم اللہوی دا دین نظام میں امدہ سے جوڑ کرے دے ہوا آگانی راشی پیغمبران برال دنیا تا نباران باوشو کتاب بنازل شو اللہ رحمت براغے بچی اگی با دنیا نتلو اللہ باوریز راوستے وے داغی مرگری حق پرست علماء و صحابہ نو بس غیبتنا علم حاصل کو نو پا دنیا با خوارشو نو پا خرجنا من کل سمرات ہر زیکی با صحیح خلق پیدا شو حق پرست و موحدین والبلد الطیب یخرج نباته بیدن ربیهم اغا کلے والبلد الطیب اغز مکا چی خوگذا نو روزی بوٹی داغی پا حکم دق پر رب سرا دیر بہتر خواه دا دا مومنانو شان دی خوگز مکد چا دا اللہوی دا دا مومنانو بدن دی امام راضیوی قال مجاہد بلدت طیبو آدم و ذریتو انسان تی مراد دی منهم طیبون سبگی پاک خلق دی و منهم خبیصون والذی خبوصا وغز مکا چی خورا دا لا یخرجو اللہ نکدان روزی دا غینا مگر مار کنده ازغیم ضرری شیطن روزی دقا سی اللہوی دو بندیانو فرق دی نخواہ ضرری شیطن روزی بی اذن ربی ہی بی امر ربی ہی او بیاوی ازالک ایدلو علان کل ما یعملوه المؤمنو من خیر و طاعت چکل مؤمن مسلمان نیک عمل کی پا دنیا کے نیک نو لا یکونو الا بتوفیق اللہ تعالی دا اللہ توفیق ور کردے بیدن ربی ہی دفع او کدا نور بد عمل کئی نو اللہ والا توفیق ندے ور کردے کذا لکانو صرف العیات لقومی یشکرون اللہ ایدغس منگالو ورالو دلیلنا دا وحدانیت دا غی قوم دا پارا چتابداری کئیم دا سورت اول ایسوا او دیکی دری دعوی ذکر شوی او زیاد رد شرک فعلی او دی او محلق ذکر اوکو ابلیس چگو ری اتباع دمانو دلو نکلدو نو حلاق شکنخا ادی نرست دوی محیص داو پاگی که نقلی دلائل دا انبیاء علیہ السلام نا اوی حال و بیانی خا واقعات تی صرف لقد ارسلنا نوحا الى قومه يقينا لقلهم نوح عليه السلام قل قوم تا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وي اذ ما قوم الا يو غني نشتستوا ذبارا اسم مددگار بي ددنا اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم زيريكم پتا سبان دي عذاب روز لوينا ذبك تعليماته چې الله وی هر پیغمبر توحید باندې را لېګل شوی ول سنه هر پیغمبر خپل دین دوه قسمه پیش کړو چې الله اومنه دا نور ممانه رد شرک ور سره وکړه او دریم دا چې چا نو منلې نو عذاب پراغه کنه قال الملو من قومي او یا اشرافو سردارانو د قوم د دنا چې موږ وینو تعالی رینو علی السلام په کار گمراهی کې دی وی شر جوړاوې شر خو کافرانو جوړ کړو چې پیغمبر ته وی گمراهه قال یا قومي وینو علی السلام زما قوم علی سبی ظلالتن نشته ما پوره زره گمراهی ولکنی رسول من رب العالمین دلیل می داده چه زخو استاز ایم در عبد مخلوقات چه اللہ سوکرا لیگی پیغمبری ولورکی نا گمراهی قبلیکم رسالات ربی زخو رسوم تاستا پیغامات تخبر رب دزان نسنو ایم و انسوحو لکم تازو خیر خواهیکم و آلو من اللہ ما لا تعلمون او پویګم د الله طرفنا تاسو چې تاسو نه پویګم او عجبتم تاسو دا ناشنا غنئ ان جاکم ذکر من ربکم چرغه تاسو ته بیان راغه تاسو ته وحی درب تاسو نه علی رجل منکم په یو سړی باندې چلا انسان راولېګو دنیا ته دا تاسو ته ناشنا ښکاری لیون زیرکم چه تاسو اویری ولی تتقون او چه بچه دا عذابنا ولعلکم ترحمون او چه بتاسو رحمو کلیشیم فکت زبوهو دروغ جن کوئی افان جن او منگ اخلاس کو واللزین ماهو پی الفلکی او کسان چه دسرا پکشتے کی و اغرقنا اللزین کت زبو بی آیاتنا او غرق لمنگ آگا کسان چ درو جن کلیو آیات نظم ګرا د هر قوم سره با دا ذکر کوي چې ولې هلاک شو آیاتونه نه منل ها ولې غرق شو آیاتونه نه منل انهم کانوا قوما امین ایشګه دا قوم نوح علی السلام دا سی او قوم وړاند پیدادین اخاهم هودا لګلهم عادیان تا یو د دې رور د دې هود علی السلام د قوم نه رور کنه دینی رور کنه وی وی ای زم ما قوم الله یو غنه نشته ستو د پاره ایسوک حاجت روا بی ددو افلا تتقون د خو دینه نه یریګه د بوتنا او د خبر نه او د جندینا ا د کوانجکینا د دینه یریګه او د الله نه یریګه ور مشرک دار سنی قال الملأ الذين كفروا من قومهم هو يغم وتبروا سردارانو چې کافرانو په قوم دته کې ان لنراك في صفات يقينا وينو مونږ ته درا په جهل کې ګوروتا پیغمبر ته جاهل وي پډېر لوی جهل او مونږ یقین کو پتا باندې چې دروغ جنو نه وي قال يا قوم ليس بي صفات ویهود علیہ السلام ایزما قوما نشتے ما باندی زارا جہل بے وقوف پاک پلے اما تا بے وقوف وائے دلیل میں دادے ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن ذو پیغمبریم استازیم در عبد مخلوقات ابلغکم رسالات ربیم رسوم تاستا احکام دخپل رب دزان خبرینکم وانا لکم ناصح امین زستاسو خیر پایه ما زستاسو یو امانتگر مرگره ما زبا چره تاسو سر دشمنی نکو ما فاقی خواتا کاتا کنا دا دشمنی پا نظر سرخا دگور دا هر حق پرستا و دا پیغمبر دا شان دخا اگر پا قوم باند دیر خپا کی گی و دیر همدردی کی او قوم و تا دا سی گوری چی بس چی پلاری ولو دا او عجبتم تاسو ناشناگنه انجاکم ذکرم من ربکم چراغ ذکر او نصیحت طرف ستا سنا علی رجل منکم پیو سڑی باندی چستا سو دا قوم نا دے انسان دے لینذرکم چتا سو یری وذکرو یاد کہ دا اللہ نعمت اذ جعلکم خلفاء چویگر دولے تاسو عباد پا دنیا کی من بعد قوم نوح پس د قوم د نوح علیہ السلام نا ګور هغه خو هلاک شو کنه نو الله تاسو پیدا کړي شکر نو باسه د الله وزادکم فی الخلق بسطا او تاسو یې زیات کړی یو معنا په بدن کې د فراخینا ډیر غټ بدنونه درکړي ځل کنه خلق معنا باډی استاد له داسې باډې درکړي چې داسې چاله ایا فی الخلق لمراد مخلوق او چله داسې مخلوق نو پیدا کړ استاد په شان دومره درانه وجودونه فذكروا علی تابم نعمتینو چو سړی له الله کوکلی باډی ورکی کنه تابم نعمتینو قران وینو فذكروا علی الله یاد کئ نعمت د الله علعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ قالو اوی عادیانو اجئتنا لنعبد الله وحده ها ته دې لراغلې تراغلې مونږ ته دې لپاره چې مونږ دې د الله عبادت کوو یوازې دې نور سره بس چل ګوره تمره پوښی وی دی وا بل د پیغمبر دعوت تمره واضحه او چې خوب پوښوي چا دا نو ویل چې مونږ نه یو پوښوي نه مونږ پوښو ستا په خبره ستا یو خبره دا چې مونږ د الله عبادت کوو په توحید سره بل دا و نظر ما کان یعبدوا باونا چې پریز مونږه چې مونږ مشرانو به عبادت کوو ته دې لراغلي خبره خو دې نه منو بالکل ښه خو که عذاب راولې نو بس چې وسه راوستې چې نو ما خام ته مو پریدا دا زمرا کلک دی په کفر باندې ښه فاتنا بما تعذنا راولم ته عذاب چې مونږ يرایي پیت درشتینو خلقنا قال اوی هود علیہ السلام قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب چو واقعا شو پتا سبان دی ربستا سنا فلیتی او قهر یا قوم تا سخو پا عذاب کی را گیر یه نو دا عذاب مطالب اصلا کوئی چو صلی پا جاننم کی فروتی نو اصلا ہوئی چی روڑا عذاب روڑا عذاب قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب دا ماشومه خبره ده ها توتی څه چاده خبره خولې وي چې توتی خیال کوا چې کولکای کې ونن خلې ها نا له کو ته کولکای کې خوردا ها په زما کني دا بر په سانګ کې بل شانتي ده نون خط پکې او که خبره وای کوله چې توتی ګوره خیال کوا چکوڑ کہے کہ انہاں خلے انخطے ہو پکی نحود علیہ السلام ہوئی چی از علمان تازہ ہو پکی راکر شوئی ہے چی او صلی شرک کئی او دمرد توحید خلاف کئی انہاں پا عذاب کی پروت نہ دے وقعا علیکم من ربکم رجسو مغادر اتو جادلوننی تاسو ما سر جگڑی کوئی فی اسمائن خدا سی نمونو کی سمیتموان تم واباؤکم تاسو ولی خیزی دانو مونا از تاسو مشرانو بولی خیم مون خو نیو خبر چی دا دی باباگان لدانو مونا چای خیم دی خود والو لایقو گوری چا تا دیوان باباوی چی دی بابای نالی ونی ولی داوی دیوان باباوی چا تا نادان باباوی قمقل بابا دا گورو تا ولی سوال تیون کئی انو مو تا دا سکی چاته تور جبې بابا وي یو نوم پکې د ادب نشته ټول به د بیا د به نمونه دی ښا چاته شل غزې بابا وي تر کدا دی یو ژوندۍ تا وي په چې دا نمونه ولا چای خذیر انتم واباوکم ما نزل الله بیا من سلطان نذنا ذل کله الله په دې باندې سدلیل فانتظروا انتظار کوي اي عادیانو انی ماکم من المنتظرین زم تاسو سره انتظار کوونکې يم فانجیناهو الله وی چې وخرای نخلاص مکو هود علیہ السلام او کسان چې مرګریو د دسر سب شپیتات یا مرګری به وځه خلاص مکو وقت وانا ذابر الذين كذبوا بآياتنا او کټ کړی مونږه جوړی دا کسانو چې درو جن کړیو آیاتونه زمون او ما كانوا مؤمنين په ایمان رانه ورخه ځان هلاک کو په ایمان رانه ور دغه رستو برازي تورې تورې واریا زرالي عادیان خوشاله شو چې راغو سوکاله شو چې واریا زم پستر ګنوالي دي دا خدای الله ډیر پزلو شخه اداغه سي دا نره نره هوا پکې لګي دا اديوي چې هاذا عارض ممطر نا شکر دي واریا زرالي باران بوشي او आवाज وشو چې تاسو هود علی السلام طویلو چې عذاب راوله د باران خبره خنو وکړي دا خو هغه عذاب راوي ځان سم کوي نو یدا سیسیله پراله چې سړی به اوچت خبره کنه تا به ویګنه زړو کې اوچت او سر دلان دې به اخلاص کو نو تنه به داز یو او سر به هغه کینچه سره او تو به خدای ته داسه علاقه وقفه وکړه.